Üdvözöllek benneteket itt, Covery, és itt van velem Alex és Turbo. Hi! Sziasztok! Sikerült! Egyébként képzeljétek el, hogy pont tegnap néztük meg a fiammal a Turbo nevű mesét. És te jutottál és milyen? Eszembe. Csigás? És milyen? Csigás. Figyelj! Nem kell szintetni. Teljesen szerethető. Tehát... Igen? Aha, egy 5-öt adtak IMDb-n, én azért kevéslem. Tehát az 5-höz... vagy én nem is tudom, igazából ilyen jó is, meg nem is, tehát így egyszer megnézett, tök jó ilyen popcorn mozdi, de hogy így nem lesz az, hogy mit tudom én most akkor így egy hét múlva, ó, és az a jelenet, amikor igazából jó kis izé, dalok vannak be, nyilván eredeti nyelven kell nézni, és majd angolul, és egyébként poén, hát a sztori az hülyeség nyilván. Tehát miért akar rányos gyerek rajzfilm, meg fiatal felnőtt rajzfilm, vagy nem tudom, minek mondjam. Ja. Mondjad, Alex, megvárunk. Azt akartam mondani, ugye, hogy én jártas vagyok ebben az animációs dologban, tehát én minden animációs filmet láttam, ezt még nem. De terveztem, hogy megnézem, mert hát egyrészt animációs, bár engem ez annyira... Nem hiszem, hogy le tudnak kötni egyébként, hogyha nem úgy nézném, ahogy nézem ezeket. Miért? Te hogy nézed? Nem, erre én nem is kíváncsi szemmel. Vagyok. Ő füllel nézi. Azért mondom, hogy lehet nem úgy nézni? Nekem ez a koncepció, hogy csiga, meg mit tudom én, és akkor versenyez, hát ez nem nagyon értem. Bár nyilván én még nem láttam. Hát... Nem is kell ebbe azért feltétlenül az értelmet keresni, mert olyan értelemben, hogy... Kikapcsolatilag. Igen, tehát most figyelj, most nem hiszem egyébként olyan irgalmatlan nagy spoiler, hogy van ez a csiga, aki nagyon szereti az Indianapolis-i versenyt, és a Indy 500 versenyért él hal, hát nyilván ugye Amerika, a gyengébek kedvére, aki nem tudja, én se tudtam, az Indianapolis-i verseny az ilyen Forma 1-es történet kb. Azt hittem már valami NASCAR-szerű. Hát igazából itt egy körpályán mennek körbe-körbe itt a mesébe, szóval lehet, hogy egyébként is ilyen fogalm sincsen. Na mindegy, és akkor ott van egy nagy izé, egy nagy fit bálványa, egy nagy versenyző, és akkor azt mindig nézi a tévébe, és akkor... De hát a csiga társai azok meg kiutálják őt, mert hogy állandóan csak hülyeségekkel van elfoglalva, kockáztatja a többieket, az örökös sebesség hajhászásával, amennyire csigától telik, tudod. Tehát, hogy így kb. Így semmi vászorog, hát ilyen gyökkettővel. És akkor ezzel mondjuk van benne pár jó jelenet, amikor... És a lényeg az, hogy mindegy, most spoiler veszély... Hoppá, akkor majd kopogja, amikor már hallgathatatok. Jó, nem egy sztori, tehát nem fogsz ezt tőle hasra esni. Annyi, hogy valahogy véletlen belekeveredik egy autónak a... Hát ez benne is van a trailerben. Igen, hogy egy versenyautónak belekeveredik ugye a motorjából, vagy éppen a nitrót a gyerek bekapcsol, és akkor átjárja ez a nitró, és átjárja a génjeit a csigának, és nem tudom, világít a szeme, meg szól belőle a rádió, tehát hogy nagyon hiteles, és elképzelhető mindenféle tekintetben, hogy ilyenek megtörténhetnek. Mindegy, ezen nyilván túl kell lépni, de mondjuk ez egy kicsit talán zavaró volt, hogy annyi realitás sincs benne, mint semennyi. De mondjuk végig is egy mesében most milyen realitást várunk. De hogy legyen abban-e? Na aztán, és akkor irgalmatlan gyors lesz, és összehaverkodik emberekkel, akik benevezik a versenyre, és akkor ilyen nagy, aha, friendship is, this is the beginning of beautiful friendship, ahogy a macska jajba mondták. Volt, és akkor tulajdonképpen egy nagyon kalandos úton, módon elkeverednek erre a versenyre, amit aztán persze meg is nyer értelemszerűen. És, de van benne egy rész, hogy teljesen lényegtelen, összekerül több csigával, akik versenyeznek szintén, de hát ilyen ultragagyi lassan, tudod. De ja, igen, azt láttam, az benne volt a trailerben, és mindenki felkészült egy kis ember, és akkor mindenki a brüm meg, és megy, hogy egy milliméter per órával. Igen, és akkor így mozog, tudod, az autó, vagy az autó, hát mozog a csigaház, de az föl vannak spoilerezve, meg festve, meg vú, tudod, és akkor így, vááá, és így kicsit ilyen mangásan meg van csinálva, hogy így bevillannak a fejek, ahogy indul, tudod, elmosódik a háttér, tá-da-da. És gyök egy. És akkor ilyen gyök egy, ilyen mínusz kettővel észre sem veszed, így tudod, így elkezdenek menni előre, és ő meg így áll egy helyben, tudod, és akkor nézi, hogy jó szegények. Szóval vannak benne végül is jó poénos részek, de nagyjából ennyi egyébként, tehát úgy semmi extra, meg jó benne a zenék. Na, hát az teljes mértékben jó, akkor ilyen popcorn film feelingje van. Teljesen, tehát most így letölt, megveszed, és megnézed, arra teljesen korrekt. Vagy beülsz a moziba? Azt megnézed? Vagy beülsz a moziba. Na jó, hát én, hogyha most ilyen filmezős téma van, akkor én azért, amit nagyon vártam, a Walking Deadnek az új évadját. Nem tudom, hogy amúgy az, aki hogy van, ki nézi, ki nem nézi. Esetleg a nézők közül. Na most a negyedik évad, igaz? Negyedik évad, igen. Még nem néztem egyetlen egy részre a negyedik évadból, most töltöttem még csak le, mert ugye hát már film, moziba játsszák meg, vagy moziba hülye vagyok, na, tévébe, de hát innen kintről hogy nézem már tévébe. Úgyhogy csak letöltöttem a részeket, feliratta, de nagyon kíváncsi vagyok rá, eltől mindenki azt mondja, hogy valami über mega durva, nagyon kemény durva. Úgyhogy ezt mindenkinek csak ajánlani tudom. Igaz, még nem láttam egyetlen egy részt a negyedik évadból, de az előző három az jó volt. Hát a kettő az mondjuk elég voltak. Volt, nem? Hát hogyha az első ilyen... évadot végignézed, akkor utána már nagyjából vágni fogod, hogy mik vannak, de hát tényleg tény is van, hogy az egyhez képest nagyon lassú volt a kettő. Igen, ilyen nyönyörgés volt az egész, tehát hogy... Ja, az, amikor azt hiszem a farmon vannak, nem? Igen, és akkor ott ilyen, ja. Hát megy ez az egyfolytában, ez a lelkizés, hát nem tudom. Hát ja, de legalább a Glenn összejött a leányzóval. Igazából ami nekem, én nem nagyon nézem egyébként, már csak azért sem, mert engem ezek stresszelnek, és így felesleges stressz forrásra meg nincsen szükségem. De hogy alapvetően amiért jó sorozat, ugye nagyon elvétve van benne egyébként bármi komolyak. Tehát igazából nem paráztatós. Igen. Tehát ez inkább egy ilyen, hát egy 18 pluszos kalandfilm, mert hogy egyébként nem brutális, tehát hogyha túl tudsz azon lendülni, hogy a CGI-os fejek repkednek jobbra-balra, akkor ugye nem ez a tipikus agyonterhelős, hanem inkább a hangulata olyan, hogy azért megterhelő. Például nem tudom, hogy ugye én ilyen nagy posztapokaliptikus fan vagyok, tehát az összes... Aha. Könyvet, amit lehet elolvasok ezzel kapcsolatosan. Akkor majd mindjárt kérdezek valamit. Igen? És azt akartam mondani, hogy nem tudom, láttátok-e azt a sorozatot, hogy Jericho. Hú. Nem egy ismert sorozat, tehát... Ez gyorsan akartam mondani, baromira gyorsan. Nem a Ukrajnába játszódó valamikről van probléma? Nem. Abban a filmben? Nem, vagy egy ekte amerikai. Ekte amerikai, teljesen véletlenül, hát teljesen véletlenül akadtam igazából rá, és tudod, én vagy nem tudom mennyire tudod, ugye ilyen programozóként dolgozok, meg is vannak olyan részfeladatok, amihez az agy az nem kell, csak a kéz, főleg, hogyha meg egy ideje csinálod, és tudod, ez a tipikus favágó meló. Egyik sort a másik után, és igazából semmi extra. Na és ott szoktam például sorozatokat nézni, és akkor így valahogy így ebből beleakadtam, és tulajdonképpen arról szól maga a sorozat. Most ezt viszont tényleg nem akarom leszpoilerezni, mert ennek nagyon-nagyon jó a sztoria, de a lényeg az, hogy történik egy terrortámadás Amerikában, később kiderül, hogy hol, meg mennyi, meg hogy, meg mi. De a lényeg az, hogy egy nagy atom... Majdnem eltáltam a történet a sztorit. Hogy ilyen nagy atomfelhő tulajdonképpen, egyébként igen, tehát nagy atomfelhő, stb. És megszűnik, ez egy kisvárosról szól, egy Jericho nevű kisvárosról szól, mit tudom én, ilyen 20 000-es maximum, vagy 15 000-es, tipikus amcsi, vidéki, texasi talán kisváros, és megszűnik a tévé, megszűnik a telefon, megszűnik a... Hát tulajdonképpen minden elektromos berendezés, ami csak van. Autó, tehát semmi nincsen. Mert ledobjuk ilyen EMP-t is. Várjál! Jericho Season 1, 39 giga. De ő 6 lemezes. Ő simán az elképzelhető. Mi? Tehát simán elképzelhető a történet. De várjál már, hát milyen hosszú részek? 45 perc, 50 percek, azt hiszem. Hú, akkor megvan is van a méretnek a oka. Az fincsi. Na, igen. És tehát elég hosszúak. Egyébként az van, hogy, hogy na mindegy, ebből kerekedik ki tulajdonképpen, hogy váó, irgalmatlan jó a sztoria. Tehát, hogy először nem tudsz semmit, aztán később még annyit se tudsz, egész később meg aztán végképp semmit már nem tudsz, és nem vágod, hogy akkor most mi van, hogy van. És hát aztán ezzel kapcsolatosan ugye jönnek a ponyodalmak. De ami a... Tehát olyan magas sorozat, hogy az első évad tökéletesen sikerült, életem egyik legjobb. Csak ilyen filmes élmény? Igen, legjobb ilyen filmes élmény. És... közben olvasom a kommenteket. Ja, sem baj. És megdöbbenek rajta, hogy mennyire nem lehet felfogni azt, amit az ember mond, vagy miért ilyen nehéz eljutni a lényegi részére. Na mindegy, és a második évadot nem akarták elkészíteni. De olyan hirtelen nagy hírig lett, a rajongói tábor akkora volt, hogy végül is leforgatták. Hát sajnos érezni rajta ezt a kénytelen, kelletlen történetet. Tehát meg is látszik rajta. Ettől függetlenül egy aránylag jó befejezés kapott. Egész jó egyébként a második évad, de azért nem az, mint az első. A lényeg az, hogy ezt 10 évadon keresztül lehetett volna húzni. És aki... Ja, annyira komoly története van mi. Igen, a karakterek zseniálisak. És nem kiszámítható. Tehát ott nem az van, hogy tudod azt, például a Walking Deadnél legtöbbször, most bocs, hogy így nem akarom fikázni, mert egyébként tényleg nagyon jó a történetek minden, de most a háromban múltkor egy-két részt belenéztem, és szinte tudtad jól, hogy na most ez a néger pacák meg fog halni, ez a néger pacák meg bejön helyette. Tehát, hogy vannak benne azért kicsit ilyen furcsább, vagy kiszámíthatóbb részei, viszont ebben, én számomra legalábbis, semmilyen nem volt, és végig minden egyes rész full izgalmas volt, és ez volt vele a legnagyobb problémám, hogy a teljes első-második évadot végignéztem egy hét alatt. Tehát, hogy így megszűnt az élet, mi? Hát teljesen. Mindenki kell szobából, én filmezek. Igen, tehát ennyi volt, ahogy vége az egyik résznek, jött is a másik, nem volt kérdés, tudod, nem tudom mennyire ismered, amikor egy sorozatból négy rész lemegy egy nap, tudod, és akkor még, na jó, már csak azért ismerem, nem nézem, Trónok harca volt nekem utolsó előtti ilyen élmény, azt nyáron seggeltem le újra, elég fincsi. Meg ami most így nekem igazából friss élmény, az a Breaking Bad. Azt ismered? Hogyne. Potás szívás, vagy mi a magyar fordítása? Igen. Minden lényegtelen. Hát az mekkora egy oltári nagy valami! Olyan lagymatag rosszul kezdik, hogy azt még életemben, de mindenki mondta, atom jó. Hát mondom, jó, harmadik résznél járok, már így nagyjá, mert mindig rossz. Majd eltér csak, amikor van az a jelenet, hogy akkor ő elmegy, és akkor, hát most akkor kérek még plusz pénzt, és a haveromnak a megveréséért úgymond kérek plusz pénzt. Hát annál jelenetnél, hol a következő évad? Az nagyon jó volt. Az nagyon kemény volt, nagyon-nagyon tetszett, az nagyon kemény. És az a legjobb az ilyen sorozatokban, hogy még egy filmben mondjuk, mit tudom én, azt mondják neked, hogy most van 2 órád arra, hogy egy karakterfejlődés megmutassa, addig a sorozatban most mondok valamit, van rá 40 órád. Igen, és az nem ugyanaz. Pontosan is, ráadásul ugye benne van az is ráadásul, hogy egy ilyen végtelen történetbe foghatsz bele, tehát tulajdonképpen úgy nézel egy filmet, hogy nem kell amiatt aggódnod, hogy amikor vége van, akkor tényleg vége van, és ez ad egy olyan valami plusz élményt, ami miatt nem is tudom igazából jól megfogalmazni, de szinte úgy érzed, mintha mindennapid része lenne, tudod. Tehát, hogy pláne mondjuk, ha úgy tudod nézni a sorozatot, hogy eredeti nyelven is letöltöd. Tehát nem az van, amit itt csinálnak, tudod, hogy lenyomják az adást, meg nyilván mindenhol így csinálják, és akkor egy hét múlva a következő rész. Hát annak idén volt a Heroes, nem tudom, hogy mennyire néztétek. Én sem annyira. Alex már sincs! Alex már így sincs, közben kimegy. Én mondtam, hogy nem fog tudni megszólalni. Komolyan mondom, hát én egyáltalán nem nézek semmilyen sorozatot. Elég baj az. Hát most itt írják, hogy hagyjuk szóhoz jutni, nagyon szívesen, de hogy igazából... Hát figyelj, egy kis gyerekkoromban néztem a Digimont, hát ennyit tudok erre. Aha, jó van, köszi Alex, na akkor mondom tovább, és... Jaj, anyám. Én Pokémont néztem. meg Dragon Ball-t. Na, viszont ilyen mesékben úgy emlékszem, hogy mese sorozatok valamilyen nem. Tehát, hogy én nagyon szerettem nagyon hamar kiszakadni a valóságból. Én azt nagyon-nagyon szerettem. Igen, baromira, amúgy nekem is azt hiányzik az egész, azért nézek nagyon sok rajzfilmeket, meg mit tudom én. De akkor te animét azt szereted, nem? Ne, hát azt mondanám, hogy a Ghibli filmeket, azoknak nagyon rajongójuk vagyok, de ez az olyan rajongás, hogy más nem, egyáltalán, egyik se tetszik kávé, tehát van egy stúdió, akinek annyira jó filmei vannak, hogy és akkor van egy másik stúdió, és az összes többi stúdió, hogy tehát, hogy igen. Tehát van egy stúdió, ez olyan, mint hogy utálod a játékokat, de van egy darab játék, amit rohadtul szeretsz, és nagy fan vagy, de a többit azt nem. Az érted? Jó hangzik. Igen, tehát, akkor hogy mit tudom én, utálom az FPS, de ez nagyon-nagyon. Igen, de az összes többi FPS utálom, tehát érted? Igen. Ja, egész jó hangzik. Tehát, hogy ez olyan, mint mikor azt mondják, hogy utálok egy zenes stílust, addig utálod, amíg nem találsz egy darab számot. Ami rohadtul be fog jönni. Hát nekem a dubstep volt. Ez amúgy igaz, ja. Mondom, gyerekek, dubstep, hagyjuk már, zene, tudod, egyből ment ez. És az egyik barátom zenél, ilyen elektronikus zenéket csinál, elég komoly szinten. És akkor így kiposztolt a Facebookra, hogy hát, hogy tudom, a SoundCloudon vagy valahol meg lehet venni az albumomat, hallgass bele, nem is drága. És tudod, így meg lehetett venni egy számot. Hát mondom, jó, támogatom, megvettem az egyik számot, és pont beletaláltam a legjobb számba az albumon, és így meghallgatom, de jó, mondom, ez jó lesz, lolozás közben, vagy valami, tudod, amikor így nem akar semmit hallani, és gyorsan megvettem az albumot, és egyből posztoltam mindenhova, ezt vegyétek, utána bekerült a videóm alá is, természetesen az ő engedélyével, pár zene, és mindenki kérdezte, mi ez a zene, hol lehet megvenni, és úgy, hogy én, tehát se előtte, se utána nem hallgattam dubstepet, tehát most se, nincs egy darab, ezen kívül egy darab dubstep albumom se, a gépem. Egyébként ezt én is most csináltam, hogy, még nem tudom, hogy neked ez mikor volt. Hát fél éve. Mert én az első teljesen legit digitális download albumomat vettem meg, iTunes-on. Ezt mostanában vetted meg, nem? Még igen, ez most egy pár nappal ezelőtt, és kisraktam Facebookra, hogy ez az első album, amit megvettem, de tényleg semmit nem veszek meg. De jó érzés, akkor igaz? Akkor én még kilógok a kosorból, mert én még ilyenért nem adtam pénzt. Jó érzés egyébként. Figyelj, nekem volt zenekarom, én tudom, milyen baromira sokat jelent az, ha csak egy ember is megveszi az albumodat. Nyilván nekik több, de ez olyan jó érzés volt, mert tudom, hogy tehát én magam ugye, mint volt zenész, én azért tudom, mennyi meló ezt összerakni, tehát, hogy borzasztóan sok meló, és így igazából soha nem adtam ki pénzt, de azért jó érzés, hogy megvan, meg benne van a cloudban, és akkor még csak, tehát mit tudom én, hogyha nincs például az iPhone-omon zene, vagy valami, akkor a cloudból gyorsan tudod meg tudom hallgatni, úgy, mint a SoundCloud, érted? Persze. Tehát és akkor nem kell, hogy mindig rajta legyen mindenhol, meg mit tudom én, hanem így külön streamben, meg mit tudom én. Tehát azért úgy jó érzés zenét venni igazából, attól függetlenül, hogy bármikor letorrentezhetem. De a játékok nem is egyébként ugyanígy van. De az igazság, hogy a... Jó érzés, hogy eredeti. Igen. Annyi. Nem ad, igazából plusz nem ad hozzá most annyiban, hogy meg tudod hallgatni a telefonról, ami mármint értitek, ahogy az előbb mondta Alex, de mondjuk például én úgy vagyok az androidos telefonommal, hogy van a Google Play, ugye ez nem tudom, nem mindenki, biztosan nem mindenki ismeri, ez ugye olyan, mint az iStore, tehát ez a boltja, és mostanában például lehet zenéket venni, könyveket is, egyelőre még nagyon sajnálom, hogy csak angol nyelvű könyveket. De egyébként brutálisan sok zene van, tehát már a YouTube az kétszer annyi Google Play zenét claimed be, mint az iTunes, tehát itt vigyázni kell gyerekek, mert lassan nem használhatunk fel semmilyen zenét. Na, amit akartam, bocs, csak közben mondani, hogy az elején, tehát van egy érv, amikor, mit tudom én, most két ember vitatkozik a világ legnagyobb hülyeségét elkövetve, abban a tekintetben, hogy most melyik a jobb, az iPhone vagy az Android, ebbe milliószor beleestem én is, és mindig utána fogom a fejem, hogy lehet erről vitatkozni, érted, hogy melyik a jobb, a ketchup vagy a mustár, hát amúgy körülbelül van ilyesmi. Igen. Nyilván mindegyiknek van előnye, hátránya, melyiket tudja kihasználni, melyiket nem, tök mindegy. De amikor megveszik az androidos telefont, akkor sokan azt mondják, hogy hát arra rá lehet ingyen rakni a letöltött alkalmazást. És És tényleg, egyébként tök jó, meg néha jól is jön, amikor mondjuk ilyen 15 000 forintos GPS térképről van, vagy alkalmazásról van szó. Viszont az elejétől fogva, amikor bejött, hogy lehet vásárolni, akkor már egy éve volt androidos telefonom, és bár rá lehetne rakni, le lehetne torrentezni, de úgy vagyok vele, hogy legtöbb alkalmazás $1, érted? Hogy hol érdekel, ha valamiből tényleg kell a fizetős, akkor azt a 200 forintot, hát akkor hadd költsem el már rá, érted, hogy ne az, hogy akkor letorrentezem, az melyik verzió, jaj, ez a verzió, ez még nem a izé, mert még nincs benne az, de hogy semmilyen, fogom, beírom az e-mail címemet, a jelszavamat, mondjuk egy formázásnál, telefonnál, érted, és minden alkalmazásom jön le magától. És hogy igazából, ha megveszed a cuccokat, én szerintem, ezzel lehetne mondjuk például akár a zeneszolgáltatók is, vagy a zenészek is mondjuk ilyen pluszokat kitalálni, tudod, hogy ezért vedd meg az alkalmazást, mert inkább kifogod azt a 200 forintot fizetni, mint hogy szívjál vele. Most nyilván nem a feltétlen Magyarországról, a torrent mekkájáról beszélek, hanem úgy egyébként más országokról. Tehát egyéb okok miatt a torrent mekkája. Egyébként én például nem tudom, hogy csináltok-e ilyen, én például az Apple Store-t azt én amerikaiként használom. Tehát, Mert jóló. Amúgy rengeteg app van, amit Magyarországon nem engedélyeznek. Igen. És akkor van egy amerikai appom, csak az a baj, hogy ehhez amerikai bankkártya meg ilyesmi kéne. PayPal meg valamiért, képzeld el, ott van a PayPal lehetőség, és mikor beírom meg, mit tudom én, hogy akkor kössük össze a PayPal-dal, azt írja ki nekem a PayPal, hogy hát bocs, de tényleg nem vagy amerikai. Tehát fuck you! Érted? Elég jó. És hogy mondom, jó van, akkor jóló, akkor veszek ilyen, és általában úgy szoktam, hogy veszek ilyen $20-os, tudod, ezt a gift cardot. Igen. Magamnak, és akkor beolvashatom, és akkor van az accountom a $20, tudod. Aha. És jelszórom mappokra, meg mit tudom én, tehát így. Amúgy jó, mert abból vettem egyébként a zenét, mert nyilván nem tudok máshogy sajnos. De van egy hülye kérdésem. Na. Nekem OCD. Iszonyat régi telefonom van, de szerintem annyira, hogy még a nagymamám, amikor megjelent a telefon, még az ő korábban volt az divat. De srácok, egy kérdésem van. Múltkor bementem a boltba, láttam Norton antivírus PC-re. Norton antivírus Androidra. Igen. Ez mi? Tehát terjed vírus mobilon? Figyelj, az Android az annyira open source, hogy igen. Igen, de tulajdonképpen ez, tehát nem úgy, hogy böngész és hop vírusos lett, hanem tehát a vírus az engedélyt kér, és tehát tulajdonképpen te telepíted fel azt a vírus, de ugye ezt úgy szokták, vagy úgy szokott megtörténni, hogy mondjuk egyébként legtöbbször tényleg ez van, hogy Fingo hang, ingyen Fingo alkalmazás. De tényleg, múltkor meg olvastam, ebbe rakták be. Hát most ne haragudjál, aki ezt letölti, én szerintem meg is érdemli. Mármint, hogy érted, egyébként nem megy, vagy mi. És ez alkalmazás kell, szóval nem értem. Nálam, amikor katonaságban voltunk, mert ez alkalmazás nélkül is ott a szobatársaimnak, érted. Na mindegy, és letöltik ezt az alkalmazást, és abba települ vírus, ami igazából úgy vírus, hogy ilyen spyware, tehát elküldi rólad az adatokat, és akkor fú. Ja, hát ilyen semmi extra valami. Hát én ezekről hallottam. Összeomlik a telefonot, kidobhatod, leolvad hát az alaplap, meg itt, ami mit. Tehát ha te komoly adatokat tartasz a telefonodon, vagy mondjuk a névjegyek például nincsenek felhőbe szinkronizálva, vagy olyan kártyaadatokat tárolsz rajta, akkor azért szívás lehet. De azért valljuk bőszintén. De mondom, múltkor én ezen kiakadtam. Tehát ez tök jó, hogy most már van minden internet a telefonon, meg minden nyavaja, de bakker internet, mobilra, vírusírtó. Hát amikor én, mit tudom én, kölyök gólya voltam, akkor megjelent az első PT-s vírusírtó, úristen, de durva, és mászkált egy ilyen alkarnyi mobillal. Most már arra vírusírtó megjelennek, mondom, atya, úristen. Igazából ugye... tehát ami open source egyébként azért veszélyes, mert mit tudom én, beírod a jelszavadat, akkor az onnantól kezdve ők már tudják. Tehát ilyen keyloggerek egyébként általában ezek. Igen. Meg hogy miket nézeget, és akkor hol kell reklámolni, ugyanaz, mint egyébként a PC-n. De ez, egyébként ez azért van, mert open source, tehát például iPhone-ra is ugyanúgy van vírus, egyébként ez a Panda, ahogy próbálkoztak, hogy iPhone-ra vírusírtó, csak hogy az a probléma az iOS-re, az a probléma, hogy ha az iOS-t feltöröd, ami, tehát annyira nem open source az iOS, hogy egyszerűen nem lehet rá vírusokat csinálni, ha meg sikerül, akkor meg az a jailbreak-en keresztül megy át, és hát az a szekciója a Pandának ugye nem üzemel, hogyha jailbreak-ben van a telefon, tehát amikor értelme lenne. Úgyhogy... Az ilyen jó, ilyen királyú van megoldva a dolog. Igen, tehát amikor majd lenne lehetősége, hogy vírust rakjál az iPhone-odra, akkor nem működik. Én is ki fogok adni egy iPhone-t. Ez a legjobb vírusító. Ez a legjobb vírusító, hallod? Igen, ki fogok adni PC-re olyan vírusítót, ami csak akkor működik, hogyha ki van kapcsolva a gép. Nekem már van egy ilyen. Várjál, most csinálok egyet. Kész. Na, kész, csak írni kell egy kisebb programot, hogy elindítod és kiírja egy vírusot, és kikapcsol a gép. Jó, Istenem, gyerekkoromban mennyit hülyeskedtünk azon informatika órán, hogy tudod, volt ilyen kis Excel, és akkor kijön a CD-olvasó meg vissza. Csak hogy lehetett hülyeskedni ezzel. Most gyerekek, elküldtök mindenki, azt mentek kibe. Volt egy, gyorsan meg is nézem, hogy létezik-e még ez az oldal, ez még az internet hajnalán volt Magyarországon, tehát 2000-ben. Pedig már 80 óta van internet, igen. Igen. Nem tudom egyébként, hogy 2000-ben voltam, fogalmam sincs, most írtam, nem tudok utána számolni, de fiatal gyerek voltam, még 10 éves, és 56K-s modemmel toltuk az internetet. Aki esetleg nem tudná, az 56 kilobit per szekes sebességgel, most 120 gigabittel streamelek. És akkor volt egy oldal, és ez úgy működött, hogy ugye kellett előfizetésre, brutálisan drága volt, és emlékszem arra korra. És időre számolta, tehát hogy mit 5 perc, perc díjas volt, igen. Nekünk, mert szerintem kemény volt. Az embereknek általában nem volt ilyen, nekünk kelek szépen, ilyen fater az ilyen, neki így a kellett ilyen céges internet. Aha. Tehát egy egész cég volt, mit tudom én, és hogy egy kellett ilyen nagyon-nagyon durván menő internet, most a kb. Az 1 gigabit vagy persze, érted? Aha. És igazából, tehát most nézem, hogy elmondtad, nem 120 gigabit, hanem megabit, na mindegy. Ja, megabit, igen. Igen, tehát azért, mint az 1 gigabit, és akkor volt, érted, és akkor, amikor menők voltak ezek a, vagy drágák voltak ezek az, mit tudom én, 50, meg 100, 120 kilobyte per szekes internetek, vagy kilobit per szekesek, és akkor nekünk volt 512 kilobit per szek, hozta be a startlapot. Úgy hozta be a 3 darab magyar nyelvű ízét. Igen, a startlapot úgy hozta be, érted, hogy már 2 perc alatt meg volt az összes kép. Azt akartam mondani, hogy volt egy olyan, csak meg Turbónak a számtek órájára jutott eszembe, hogy volt ez az oldal, ez a Dodge Viper Club, de most már nem találom meg, szerintem már rég nincsen. A lényeg, hogy ilyen crackek, meg hackek, meg ilyen hacker oldal volt, de... Én azt a Dodge Viper-es cuccot, én azt vágom. Azt vágod? És ott volt olyan, hogy hát persze fölmentél, letöltöttél 2 programot, olyan tiszta malware-es, meg spyware-es lett a géped, de... Akkoriban ez senkit nem érdekelt, engem legalábbis nem. És voltak ilyen real life hackek is, hogy például hogyan szerez ingyen kólát az automatából, vagy hogyan telefonál ingyen a telefonálós mi ez a fülkéből, mert akkor még volt fülke. Persze ezek nem működtek, viszont képzeljétek el, legalábbis nekem nem jött össze, viszont képzeljétek el, volt egy olyan, hogy ingyen internet. És így ingyen akkoriban? Internet. Aha. Mondom, azt a mindenit, hát most sincs ingyen internet, érted, csak wifi, hogyha valahol van. És hogy ingyen internet, na mondom, én ezt megcsinálom. És akkor elmentem arra a linkre, amit megadott, belső link volt, leírta, hogy pontosan mit kell csinálni. Az volt a lényege, Kiwi, ez volt ennek az internet szolgáltatásnak a lényege. A Matáv előtt mi volt? Vagy Matáv volt? Matáv volt, ugye? Matáv volt, igen, a T előtt. És ugye később a T megvette, és Matáv volt, Magyar Távközlési Vállalat valami, gondolom ez volt a rövidítés, csak neki volt internet, ő osztotta ki. És föl kellett hívni egy számot, egy megadott számot, 80 a számot, tehát gyakorlatilag még ingyen is volt vezetékesről, akkor még nem is volt mobil, mindegy, és azt kellett, el kellett mondani a szöveget, hogy hát elnézést, itt vagyok, és ezt a Kiwi internetet próbálom aktiválni, de valamiért nem működik a kód. Ennyi volt csak leírva, és mondták, ők majd adnak új kódot, működni fog. És akkor én fölhívtam, tudod, de tisztára paráztam, jaj, izé, tudod, lebukok, mit tudom én, igen. Tök para, tudod, de nagyon kellett az ingyen internet. És így mondjan, elmondom ezt a szöveget, tök izgulok, és így mondja nő, rendben, bemondaná a kódot. Ó, tudod, mondom, persze. 24.7.13.2.0.0.4.32.9. Ó, ez nem az. Fú, elmondom, itt más kódot nem látok. Hát hogy néz ki? Nem mondom, lebukok. Tudod, semmi kód, semmi, ott ültem a telefon előtt este. Persze, hogy ne. Hát mondom, ilyen kis lap. Fecsni. Ilyen van rajta egy vonalkód, tehát tudod, minden ilyen nem van vonalkód. Hát úgy vettem a postán, hát ezt... Hát jó, hogy régen a postán lehetett csak ilyet venni, még feltöltöttek. Milyen rossz postán netet? Igen, és akkor így, jó, hát azt mondja, mindegy, akkor adok egy kódot, jó, ezt aktiválja be. Jó, rendben, köszönöm, és akkor megadta a kódot, rendben, és full ingyen interneten volt. De ugyanúgy tárcsázós, meg minden. Tehát StarCraftozni nem nagyon tudtam vele sajnos. De várjál, Butrodék tudtak róla egyébként? Dehogy tudtak róla. Csak annyi volt, hogy ez hó végén később kiderült, hogy van egy kapcsolási díja, tehát először, amikor tárcsázol, annak van csak díj, és akkor anyám így mondja, hogy mi ez a sok 30 forint itt? Hát ez a 30 forint az most, mint most egy 100-as kb, tudod? Aha. És mi ez a sok 30 forint? Gergő, mit csináltál? Én mondom, hát de mi ez? Ez Kiwi, izé. Kit jaj, hívtál? Mondom, én senkit, meg 30 forint, hát mondom, az mi az? Egy perc hívás, ne viccelj már. És na jó, mindegy, és így ennyibe maradt is. Hónapokig full ingyen internetet toltam, aztán megszüntelt ez a Kiwi internet, ezt tudsz, úgyhogy utána az ingyen internetem is megszűnt gyakorlatilag. De jó volt, így tök örültem neki, hogy ez működött, érted? Tehát, hogy sok hülyeség mellett ezen az oldalon végre valami működött is. Nekem hogy hívják, az első ilyen betárcsados élményem a nagybátyám által valamikor először bekötött a netet, kb. Ilyen 2000 körül, vagy 99, valami ilyesmi kort írtunk akkor, és az a zaj, te mindig, ami volt... Az a vip! Figyelj, én nem tudom, milyen modem volt, de az már akkor nem volt egy NASA-nak a legfrissebb fejlesztése, de hogy annak olyan hangszórója volt szerintem, hogy még a mostani technikákat is übereli. És non-stop full kakaón. Akkor krekkeket össze-vissza. De hogy mi a viharért kellett berakni egy rohadt hangszóróhoz, vagy nem tudom, milyen nyávokat bazdmeg. Hát az a Zeppel, aki azt kitalálta, azt tudja, hogy nem betegett. Mi a fasznak rak fel egy hangszóról? Mert és hogy röhöghettek a fejlesztők, tudod? És akkor piacra dobtuk a kerregő 846-ot. Ó, mekkora poén. De most komolyan, mennyivel kulturáltabb az a ledes megoldás? Nem. Mit csináljunk? Szeretném mondjuk esetünkben, mit tudom én, vagy valaki, mit tudom én, éjszaka van olyat nézni, amit nem szívesen mondasz el másnak. Csak akkor izé... Mit csinálsz? Jó, semmit. Csak barátok is nézek. Tehát ez ilyen közszépen kategória. De amúgy tényleg, de nem lett volna elég egy lehet, érted. Te figyelj már, Józsi, mi hiányzik ebből? Hát a hangszóró. De amúgy tényleg. Hát és akkor, hogy hallja a paraszt, hogy csatlakozik az internetre, még éjszaka is. De tényleg, mert arra szükség van, hogy halljad, hogy csatlakozol az internetre. De egyébként régen mennyi ilyen useless hülyeség volt, ha belegondoltok. Most nagyon nem most tudom, próbáljátok meg párat felidézni, de volt egy-két olyan fejlesztés, még akár a számítástechnika, mindenhol, ahol azt hitték, hogy poén. Például volt azok a billentyűzetek, ahol valamilyen indokolatlan oknál fogva, mert azt hitték, hogy mindenki gyors és gépíró, ilyen emelvényt raktak a billentyűzet elé, mármint hogy hozzá ja, közel, tudod, az a hullám. És az azért volt rossz, mert hogy mindig eltologatta, tehát ha ráraktad a kezed, akkor izzadt a kezed, ha izé raktad, akkor lecsúszott, ha itt, akkor lejött, leszakadt, letörött. Hát de most... A billentyűzetekre visszatérve, még ott tartunk, nekem volt olyan billentyűzetem, ami rajta volt, hogy Annie Kay. Hogy? Bármi billint. Hát az any key, tudod, a press any key. És rajtam az, hogy any key, mert hogy... Ja, hogy nem korlátozódott le három után. Ez később tudtam meg, hogy ennek az a lényege, hogy baromi sokan betelefonáltak a Microsofthoz, hogy nincs meg az any key. Vágod, nincs meg az any key. A billentyűzeteket csináltak, amiben volt any key. Mi meg vettünk ilyen mezei paraszt billentyűzetet, érted, pár ezer forintért, és akkor, mármint most pár ezer forint, nem tudom akkor mennyire kerülhetett, és akkor volt a Windows gomb, és a, mit tudom, az AGR között volt egy easy any key nevű gomb. Mondjuk ez azért valamilyen szinten nagyon szánalmas, nem? Nekem nem volt ilyen, hallod? Nekem én arra sem emlékszem, hogy ugye PS2-es dugója volt az első egeretnek, vagy nem az első, az én első egeremben a klavinak, ilyen kerek dugója volt ilyen, hát mint egy, nem tudom, egy ilyen százlábú a tévébe kb. Csak ilyen minibe. Hát ugye akkor az USB nem is létezett még. Hát, ja, arról is beszéljünk, ja. Még volt olyan korszak is. Na mindegy. És soha nem felejtem, mert ha három gombnál többet nyomtál le a klavin, akkor a többit nem vette be. És ettől igen. Mindig agyér húgy. És síp volt is. Igen? Én arra már nem emlékszem, hogy síp volt. Mondjuk nem is volt hangszórum az első három évben. Én emlékszem, és azért utáltam, mert Mortal Kombat-ezni próbáltunk, és ott hát ott próbálod a kombókat benyomni, azért csak összecsúszik, tudod, és nem, egyszerűen vagy ezt érzékelte, vagy azt érzékelte, és... Kaveri? Igen? Most így akarsz képeket mutogatni, vagy ilyesmi? Igazából mutathatok, persze. Mert megtaláltam, rákerestem, csak hogy el tudjátok képzelni, hogy ez hogy néz ki. Hát én ezt elfogadom, mert én nem tudok róla. És rohadtul nem értettük, hogy mi ez, és később mondta az informatika tanárom még nagyon a kezdeteknél, hogy régen annyian betelefonáltak a Microsofthoz, hogy nincs meg az any key, hogy csináltak egy any key-t. És nézzétek meg, ott van, és ugyanígy nézett ki. Na hol van? De én nekem nem volt ilyen, nem is hallottam még róla, hallod? De hát ez valami síralmas. És ez, tehát ilyen van, ez nem vízi baromság, vagy akármi. Nem mondod. Meg volt, van olyan billentyűzet, most nézem, ahol például a jobb shiftet festették át, és ráértek, hogy állni ki, hogy ne kelljen más gombot csinálni, de nekem olyan volt, amiben volt egy külön gomb, aminek az volt, de ugyanígy nézett ki. Tehát, hogy ugyanígy volt egy ilyen szünet, vagy négy darab gomb volt jobb oldalt, és nem pedig három, szerintem nektek három van, nem? Hát jobb oldalt, hát nekem van egy nyomtató, egy Windows gomb, egy Ctrl, meg egy Alt Gear. Na, nekem ezt a any key-t, ezt átírták egy nyomtatóra. Na, hát nekem úgy volt mindig, hogy a Alt Gear, Windows gomb és Ctrl. Most is négy billentyűm van, de ez egy baromi okos megfontolásban van itt négy billentyű. Én meg srácok, megmutatom az első, ha már itt tartunk és retrózunk. A fiatalabb korosztály lássa, hogy körülbelül honnan indultak a dolgok. Megmutatom. Ja, a nyomtató dugó kb. Nem, hanem az első komoly, külső, tehát nem alaplapi videókártyámat. Közben linkelem nektek is. Ja, a Voodoo-t. Bizony, a Voodoo-t. És mutatom is a nézőknek is. Erre varjatok gombot. Így nézett ki. Brutálisan nagy volt. Ugye ekkor még hűtőventilátor teljesen felesleges volt. Mert hogy gyakorlatilag, hát nem is tudom egyébként, most konkrétan utána kéne nézni, hogy mire volt képes, de talán ilyen 64 megabyte RAM, tehát körülbelül ilyen számokkal dobálózhatunk. Hát, szerintem kevesebb. Nem, azért 60... Nem. Hát... Sokkal kevesebb, tehát ezek Voodoo kártyák, a Voodoo kártyák szerintem a bosszú szabták. Szerintem ilyen 8 mega kb. Na várj, most ennek kíváncsi. Szia, Muter! Kíváncsi vagyok, utána fogok nézni. Szerintem simán ilyen 8 meg ilyen 4 megabyte. 16 megabyte volt szerintem a standardje. Várjál, 3D FX korában egy blablabla, megszűnt 3D FX processzorokat, kártyákat tervező vállalat. Ezt a vállalatot tartják a PC-s háromdimenziós grafika megteremtőinek. Jól lehet 3D-s gyorsírtók már léteztek korábban is. Ezt a 3D FX tett a játékosok széles körében ismerté a Voodoo 1 nevű grafikus gyorsítójával. Bla bla bla, fő partner a Quantum 3D volt, ami igazából katonai célokra használták. Na figyelj, itt van. Itt van, mondom. Órajel 550 MHz, tehát 50 MHz-en futott. Hát akkor én ez a 64 megával szerintem nagyon előttem. Mindegy, azt memória 4x6 megabájt RAM. Mondtam, Edo, hogy 8-at feltem! 128 bit. És 800 megabájt per sec. Én nem akarok itt nagyon menőzni. Ez 96-os, várjál, 96-os megjelenés. Én nem akarok nagyon menőzni, de nekem van egy ilyen friss képem is, nézd meg! Toljad, toljad, kíváncsi vagyok. Ez honnan van ez a kép? Júj! Ez nem egy mai. Az itt igen. Itt még nagyon minimális voltam. Ezt a CRT monitort, ez még annyira jó volt, hogy az elejére egy ilyen plexit raktak a szüleim, vagy nem tudom, mit gondolom. Igen, volt lehet. Jaj, tudom, igen, az volt a szűrő, hogy ne menjen tönkre a szemed, de szerintem csak arra volt jó, hogy elszínezze. Ilyet, meg, Szófi, hallgatsát, figyelj. Legyen valamiért kiadni még egy pluszba 2000-t. Mondjad? Egy ilyen szűrő volt hozzá, tépőzárra kellett rárakni. De én emlékszem, elég kemény korszak volt, és a apám mondta püzé, köszönj a gyerekre, nézed úgy, ha nincsen rajta. De hát sokkal színesebb, meg fényesebb, hogyha nincs rajta. Nem érdekel. Igen, és azok CRT monitorok voltak, tehát az tényleg tette tönkre a szemed ezerrel. Hát, az jó, én szerettem 3 mm-ről nézni. Hú, srácok, azért ez nagyon retro, azt tudjátok. Hát jó, szerintem egy csomóan akkor születtetek amúgy. Amikor ez a vodukártya megszületett például. Hát igen, most 96, én akkor 12 éves voltam. Az azt jelenti, hogy 96, akkor figyelj, én annyira nem lőttem el mellé az internettel, ha azt mondtam, hogy 2000. Bármint micsoda, az évjárat? Nem lőttél el, hát igen, a tárcsázós modem, igen. Tehát az ilyen... Ilyen 98 táj, 98-2000 táj. Igen, azt akartam mondani, hogy maradjunk 98-ban, mert szerintem igen, akkor... Az reálisabb számomra is a 90. Tehát 2000-ben már olyan, mint a BF, tehát még egy év is tökéletes lesz. 2000 az internet úgy már működött. Most olyan beoltottam a BF-et, jaj. Én nem felejtem el, hoppá. Jó, semmi, nem szóltam. Én soha nem felejtem el azt, amikor Windows 95-ről felváltottunk Windows 98-ra, hogy azt az úgymond vizuális orgiát, amit akkor átéltünk, hogy úristen, mi ez az új, mi ez a tökéletes valami, és akkor azon már folytott nekem a Spider-Man The Game. Mennyire imádtam. Az de durva volt. Azt is tudtad. Hát de az 3D-s volt. Tehát mondjad, Alex. Az 3D-s volt, bizony, elég kemény. Bizony, az kemény volt. Lehetett pókhálóval jobbra-balra menni. Jó, hát annyira volt open source a világ, mint amennyire egy WC guriga, tehát hogy konkrétan két doboz közt ugrabugrálhattál, ennyi volt, de hogy az illúziója megvolt, hogy bármikor lemehetnél a tetőről. De mondjuk nem, de igen. Nekem a izé jut róla eszembe. Nekem volt egy olyan játékom, nem tudom, mai napig is kerestem meg, mit tudom én. Nem az Incredible Machine, azt gondolom mindenki ismeri. Jó, én nem. Játék. Nem ismered hanem. Az Incredible... Ne viccelj. Ne, kövezzetek meg. Ez alapjáték. Incredible biztos Machine. Ismeri, csak névről nem egyébként. Lehet. Is írom YouTube-ra. De egyébként, mert most jön egy replikája a Steam-en már elérhető alfa verzióban, úgy gondoltam, lehet, hogy megveszem. Én biztos, hogy megveszem. Tök retrós az egész, ugyanazt csinálják, csak ilyen folyamatosan update-olható new content-tel, majd mindjárt elküldöm a linket. Az a lényeg, hogy én az... Volt egy ilyen gázpidos hát nem volt az, hogy mi volt itt én. Micsoda? Micsoda? Turbo. Ez volt az, figyelj! Én itt vagyok. Hallotok? Igen, most igen, csak néha megszakadtál. Igen, csak néha elég kell, hogy a hangod, jó, meg a minősége. De ez a kettő? Jó, kettő. Én is a kettőt találtam meg, de ilyen szempontból mindegy, mert a logikája az ugyanaz. Ugyanaz az egész, csak ennek egy kicsit már jobb volt a grafikája. Igen. Ennek volt jobb? Igen, ennek jobb volt. Ó, hát ennek már csoda volt a grafikája. És mennyire jó volt, és ez mennyire megmozgatta az agyat, de nem úgy idegesítően, hogy még egy ilyen retardált feladvány is kiugrok az ablakon, hanem így mit tudom én, és ugye... Hát meg akkor nem volt ilyen, hogy majd menjünk Minecraftozni inkább, mert az jobb. Vagy megnézem a neten, hogy kell megcsinálni. Felejtsd el. Ja, vagy megcsináltad, hát, vagy nem. Ez volt, hogy... Volt, hogy testvérem izé körbehívta az összes ismerősét, hogy nem tudják, hogy kell megcsinálni a hamburgert. Ez amikor mekkora feeling, mikor elakadsz egy játékban, és nincs kihez fordulni, csak azokhoz, akiket ismersz, és játszottak vele. Azért azt és ráadásul hogy... érdekel, hogy mi a folytatás. Azt vágjátok, hogy azért valamilyen szinten így az internet kilőtt tényleg egy csomó emberi kapcsolatot, nem? Vagy hát... Hát mióta megjelent a Facebook, már akkor, tehát már szerintem az ízéves korszakban is vége volt ennek a nagy... Ennek a nagy zéhaverkodásnak, vagy mi? Hát ennek a nagy kapcsolattartója, hogy majd felhívlak, de hogy hívlak, Facebook csető. Igen, tehát, hogy valahogy... Vagy én emlékszem, hogy vezetékes telefonon hívkáltok egymást a haverommal, és akkor izé, jön átszett legózni, gyóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó hogy itt gyerekiülünk, mit tudom én, valahova a padra, és akkor ott ízét dumálunk, vagy valami? Na persze, mert már ők is boroskóláznak, úgyhogy persze mennek a padra indulni. De jó, de most nem ilyen retardált 10 évesekről beszélek. Nehogy azt hitt, hogy most már kezdesz a standard. Mármint mi ott? Nem akarok gonosz lenni, de én ugye nem ott élek, ahol ti. És itt mindenkinek csúcstelefonja van, de komoly. Tehát én érzem magamat über meg a csóró szarnak, hogy kimegyek ezzel a valamivel, ami van. Ami ráadásul, hogyha feldugom töltőre és nem jó pózó van, akkor lefagy a telefonom. Na mindegy. Tehát már mindenkinek ilyen über nagy kijelzős, ilyen Galaxy Note mobilja van körülbelül. És tényleg az van, hogy mondjuk mit tudom én, megyünk a főúton, és egyszer csak van egy ilyen ötös gárda, aki leül, és abból az ötből három mobilozni, kettő beszélget. Na igen, tehát hogy ezért ez mindenhol nem? Ez van. Tehát lehet, hogy leülnek a padra, csak nyomkodják a telefont egymás mellett. Hát. Láttátok azt a filmet, hogy Ne légy barom? Dereng valami. Ó, ilyen gettó paródia. Hát életem, ha 10 filmet kell meghatározni, ami az életedben meghatározó volt, akkor ez is benne lenne. És abban van egy jelenet, megpróbálom megkeresni, jó? Ami kicsit ezt vetítette előre, és hát kismillió rész egyébként, vagy jelenet fönt van a YouTube-on, nem is csodálom. Ne légy barom. Aha. Ez a... Várjál, ne légy barom. Teljes film fönn van, várjál, erről nagyon dereng valami? Tekerj bele. Az atomötlet, várjál, az atomötlet. Figyeld, oda neked berakom, hát ha esetleg akkor innentől beúlik, nem kell, hogy a YouTube letiltsa, bár nem hiszem, hogyha így fent van, akkor letiltaná. Az vagy pont azt a részt nem fogom megtalálni egyébként, amit keresek valószínűleg. De hát, na mindegy, van benne egy olyan rész, hogy így két... Azt hiszem két néges srác így áll egymás mellett. És így mindenki nézi a mobilját. És így az egyik fogja, nem, csak állnak és néznek előre. És ez akkor még ugye nem nagyon volt ilyen kijelzős, mármint úgy, hogy érted, hogy lehetett a kijelzőn bármit is csinálni, nem csak azt, hogy... Ja, szóval a 2x4-es kocka. Igen, tehát hogy így konkrétan kiírta, hogy jött-e SMS-ed vagy sem, vagy hívnak-e vagy sem. Tehát akkor ugye ennyi volt a kijelző funkciója, meg az idő. És mindegy is így állnak, néznek. Előveszi az egyik a telefont, így valamit így izé, pittyeg, elrakja a mobilját, de tudod, ilyen oldalra akasztható spánttal, tudod, ez a nagy. És mellett a haverjának így megszólal a csipogója. Megnézi így a csipogó számot, előveszi ő is a mobilját, felhívja a mobilt, és a haverjánál kicsörög a mobil. Tehát így, és egyszer így fölveszi, szóval figyú, mi van, bemegyünk a boltba? Ja, oké, szóval, tudod, és lerakják, és bemennek a boltba. Na de akkor ez... Amikor ezt néztük, akkor úgy nem nagyon voltak még ilyen mobil, meg ilyenek, mert hát Magyarország ugye csipogó sem nagyon volt, hogy itt nem terjedt el. Nekünk volt csipogónk, nem? Csipogó, tudod, ez a kis zsebre akasztható valami, és akkor olyan hívtak. Nem volt? Hú, nekem pedig dereng valami ilyesmi. Szurgentéknak? Oda mondjuk ők dokik voltak azért. Igen, itthon nem nagyon volt ez divat, mert ugye túl sok funkciója nem volt, tehát hogy... vissza, tehát ilyen kb. Mintha SMS-t küldtek mint egy SMS készülék, hát az meg mekkora hülyeség már van a mobilod. És akkor ez hát nagyon... most már. Hát most már igen. De akkor ez nagyon nagy szó volt. Tehát én emlékszem, az első mobilomért a 8-as ballagásra kapott nem túl nagy aranynyakláncomat barteroltam el, amit szerintem a mai napig nem tudnak a szüleim. Nem tudom, mit kamusztam, talán azt, hogy elhagytam, vagy valami. Hát nem baj, nincs ilyen sem baj. Ha nem buksz le, akkor nincs vele probléma. De ez a film, ezt majd megnézem. Ebben biztos vagyok. Ne légy barom. Mondjuk tuti valami oltári nagy gyépészség. Ebben nagyon biztos vagyok. Ja, abszolút. Közben egy kicsit megállt a stream. Igen, az a helyzet, srácok, hogy szórakozik a YouTube, ez nem az én hibám. Siriusszal az előbb beszéltem, és ő például el se tudta indítani a StarCraft Live-ot. Hallod, nekem megjött egy olyan e-mail jött nekem a YouTube-tól elméletileg, hogy mondom, ez szerintem valami átverés. Várjál, frissítések fülön belül, eltartak jött egy ilyen, hogy kedves, felhasználunk, 48 órán belül aktiválod a YouTube akkuntodat, addig bezártuk és fagyasztottuk az akkuntodat. Mi van? Mondom, mi van? Ez volt nekem is a reakcióm. Utána rámentem arra, hogy mondom, akkor aktiváljam az akkuntomat, és bejött egy olyan weboldal, ezt most azért nem linkelem be, mert senki ne jöjjön ebbe bele, hogy bejött egy olyan weboldal, hogy ugye Google mindenhol feltüntetve meg ilyenek, és középen megvan adva az, hogy YouTube e-mail, jelszó, login. Aha, ja. Várjál. Bal oldalt fölül a Google logó, csak egy JPEG. Alul a Gmail fiók meg ezek, úgy szint csak egy vízszintes be egy ilyen JPEG. Mondom, az jó hangzik, hogy nem lehet rá kattintani, tudod, a Google-nek a saját weboldalán, a Google-nek a izére, emplimájára, meg ilyenekre, meg az e-mailedre. Illetve bal oldalt lent ki volt írva az, hogy tudod, ez a kontakt, meg hogyan segítsünk, meg ilyenek. És ott is ott volt az, hogy Google, de arra nem lehetett megint rá kattintani. Mondom, ez tudod, van fajú. Most érkeztem, ez az új YouTube e-mail, amit eljön? Nem tudom, igen, nekem jött egy ilyen. Ez egy adathalász dolog, nem? Figyelj, ráviszed, ott van az a Verify Your Account, nekem is most érkezik. Na, ráviszed az egedet, és mi van bal lent, mit ír ki a browseret? Plusz YouTube.com! Micsoda? Plusz YouTube.com. Hát mit rá az egedet, csak a bal lent kiírja, hogy hova visz a link. A browseret, hogyha Firefoxod van, nem tudom, más is így működik. Tényleg, plusz kötőjel tube.com per szám. Ne, én megnyitottam ezt az oldalt, mert hát tök azt hittem, hogy mondom, mi van, mondom, de nem léptem be sehol, meg ilyenek, mondom, ezért is mondtam, hogy megnéztem, hogy néz ki, de hát mondom, ez tragédia, bazd. Valami orgos oldal jön be utána amúgy. Egyébként is én direkt nem is nyitottam, de ezt mindig meg kell nézni, tehát ilyen nincs, hogy csak úgy a YouTube ír neked egy üzenetet, tehát az ilyen nem létezik. Bocs, egy picit, nem picit, brutálisan off téma. Turbót ugye lolozgattál. Igen, mondjad, most jön a Season 4, igen. Igen, vágod, melyik champion az a Janna? Janna, igen. Igen, Janna, oké. Okay. És ismered, tudod, hogy ilyen nagy tornádot lő. Igen. Azt vágod? Igen. Megmutatom a nézőknek is. Ezt nézd meg. Mutatom közben. Srácok, nektek is. az a kép cím, hogy jön a Quiz OP. Tudod, az a lényeg, hogy ilyen forgószelet küld és feldob. Hát és egy... ilyen minimális exhaustot, egy stunt kapsz, vagy valami ilyesmit. Igen. Jaj, várjál, hogyha ilyen gyökérfilmről van szó, ez nem tudom, miből lehet, de valami tuti, valami ökörség. Te figyelj, azért láttad? Pofonok földje! Pofonok földje, hát gondolom, hogy boxolós valami. Hát, minimálisan, de nem ez a fő szál a dolgba. Nem tudom. Igen. Hát figyelj, ha már röhögtél valami ultra mega durvákat, akkor ez simán übele. Az az igazság, hogy régen néztem meg, és két napja jutott eszembe, hogy meg kéne néznem, de hát még nem jutottam rá időm, hogy most akkor ezt leseggeljem, de bakker, hogy azon ér, mennyit röhögtem régen, és ugyanilyen ökörségek vannak benne. Ilyen elképesztő meg a gyökérségek, de tényleg... De ez várjá, egy rendes például... film, vagy mi? Egy rendes film, ilyen... Várjál. Pofonok. Ott van, Pofonok földje, teljesen magyarul, Facebookon, YouTube-on is fent van. És akkor mit szóltak az a filmhez, ahol a tornádó cápákat dobál? A Sharknado? Az kemény. De azt nem tudom, ti mondtátok, vagy ki mondta, hogy ez az egész igazából csak pénzmosoda? Hát ez szerintem... Hát szerinted miért csinálnának egy ilyen filmet? Über kemény. De hogy ez valahol tök durva, nem? Ja, hogy csak így izé pénzmosásként használnak izét filmeket? Persze, hát ugye az internet, nem tudom pontosan számokat mondani, de valami 70%-a ugye pornó, és annak a bevétele. De ehhez képest a leadózott pénz az annyira minimális, hogy hát nyilván valahol ugye tisztára kell mosni ezt a pénzt. És hát ja. Hát nem egyébként hát, a komplett pénzmosoda, ami egy ember csinált a film, tehát már ez is gyanús, az ugye az a bőrdemik, amit mutattam. Az nagyon kemény. Ahol a kif madarak repülnek. Az nagyon kemény. És a rosszul keyframe-elt, meg rosszul chroma key-ezett robbanás, tehát hogy ott van a fekete vászon a robbanás mögött. De ez mi, ez melyik? Te ezt nem veled együtt nézted? Nem. Nem, én ezt nem vágom. Küld már el kell. Nem, akkor az lehet, hogy csak azért Ryan-nel, amikor játszottunk. Figyelj, az egy alt... Annál pucsikobba még életemben nem láttam. Nagyon rossz. Figyelj, amikor mondom, megláttam ezt a sárknádót, meg ezeket a megapiránnyel, meg ezek, meg a sárkvényes oktopusz, meg ezeket az okosságokat, már röhögtem a kínomban. Mondom, hogy lehet ilyen rosszat kiadni? Már poénból néztük a haverokkal, mondom, hogy így egyszer indítottuk el, tudod, és akkor nem tudom, hogy egyszer együtt néznénk. Hogy mondom, nézzük, és akkor röhögünk rajta, hogy ez milyen a rossz. Na ez a bőrdemik, vagy mi anyava, amit Alex mondott nekem, ezután miután mondtam ezt a sárknádót, ilyet szólt nekem, Turbo, ha te ezt a sárknádót azt hiszed, hogy ez rossz, akkor te még nem láttál rossz filmet. De mi a címe ennek egyébként? Bőrdemik. Ez, nem? Elmondom. Bőrdemik. A hab kis dobogóban. Olyan, tehát a film úgy működik, hogy te még ilyet nem láttál, tehát a... 1,8 az IMDb-n. Szerintem rosszabb, mint a kisuk. Pedig aztán annál rosszabb, nem nagyon olyan van. Olyan vágások vannak benne, hogy mikor hamarabb elvágódik a hang, ami alatt zúg a kamera, mint a kép. Azért azt nem tudom, vágjátok-e, hogy milyen a plakátja. Figyelj. Igen? Na mutasd, linkelj. Meg az a plakátja. Mutatom, hát körülbelül, igen. Tehát ez a plakát. Tehát ez a Word-be összeraktam. Az a Shock and Terror, az már... Tényleg valós, hogy ezt átéled. Kaveri, ezt úgy képzeld el, ahogy mondom, fogj egy gifet, egy madár, ami repül, egy gif. Rakd be a kamerába, és kezd el a kamerát mozgatni, úgy, hogy nem mozgatod a gifet. Tehát a madár egy helyben áll, a kamera közben mozog. Külön van a full movie is egyébként. Gyerekek. Meg olyan, hogy ki van gyulladva az erdő, ami rettentő igénytelen. Rettentő igénytelen. Hát látszik a fekete. Várj, figyelj! De várj, itt milyenek vannak, hogy lő a fickó, és ilyen konkrétan és tényleg egy ilyen gif van a pisztoly csövén. És várjál, ki van gyulladva az erdő, majd tudod, úgy váltják a képkockát, hogy így elsötétítik, és felvilágosodik az új helyszínen. Na, amikor el kell sötétedni, ahogy futnak az erdőbe, így hirtelen hopp, eltűnt az összes tűz. Nagyon igénytelen. De ezek a kamera beállítások, ez a... annyira ovis, hogy az valami hihetetlen. Tehát, hogy mindenki középen van, mindig. Mindig minden középen van. Alex, beszélgettünk múltkor, tudod, hogy nem is tudom, ki videózott. Zsédam. Zsédam, biztos őről beszéltünk. azok a kamerabeállások, mit tudom én... Hanem, ja, oké, mindegy, hagyjuk, tudom, kiről beszélgettünk, nem fontos. De hogy... az a nagyon gagyi, tehát az a minek? 6 perc 20, várjál, időzítve küldöm, csak hogy át tud érezni ezt a, nem tudom mit. Tehát 6 perc 20, jó, várjál. Várjál, ott van, tessék, arra kattints rá, és rögtön azt Kaveri. Várjál, ezt most nézem, de miért, mit kóvályognak ezzel a ruhaakasztóval, én azt nem vágom. De várjál, azt nézd most, amit most küldtem. Azért... De ez mi? Azért ez film. Ki lett adva? Nem, ezt nem lehet, hogy ki lett adva. Nem. És az ajtónyitás, azt nézzétek. Kaveri. De ezt miért? Amit legelőször elnyitottál, annak a legelején, mikor bejönnek a bárba, komolyan mondom, hangosíts fel a videót, azt mindenkinek hallani kell, és azt a hangtechnikát figyeld meg, ami ott van. Várja, mikor bejött a csaj és más hangján beszél, más mikrofonnal. Jó, várja, ezt mindenképpen meghallgatjuk most. Pillanat. Hey! És nem mond semmit, csak így neki. Here's the menu. Nagyon kemény. I'll be right back with you. És ez az a fej, meg az a beállást, jó ég. Azt a mindenit. Ez kemény, ezt meg kell néznem ezt a filmet. De ne. Hogy ez a madártámadás, és ilyen jobbra-balra repülnek, és azok erre, erre azt kell mondanom, hogy nem sűrűn szoktam ilyet mondani, de várjál. Most ezt megnézed, csak és kizárólag torrentről szed le. Figyú, 6.50, és baloldali fiú, 6.50, baloldali srác, hogy könyökli a madarakat, figyeljétek. Ez a könyökkel leszett ez. Borzasztó. Az egész film egy tragédia. De ez valami nagyon amatőr, tehát hogy... Mondjuk amatőr. Ez nem is amatőr, ezzel az a probléma, hogy ez igénytelen. Hú, igénytelen? Az a, aha, figyú, 9-29, pisztolylövések. És itt is ezek a madarak. Várjál, mindjárt nézem. De és még arra se vették a fáradtságot, hogy ezeket a madarakat valahogy legalább kicseréljék más madarakra, vagy... Na, 9 akkor... mennyi? 9... 29. Igen. Vagy 27, ha igazán nyalánkságot akarsz látni. De és egy csomó lövésnél várjál. Nincs... Várjál, ezért nézed. Hát ez 9... valami marzasztó. 9.30-at, ahogy lefossa a madára őket, és akkor ilyen rázabb ilyen vizes chipset. Igen, azt láttam. Hát ez valami borzasztó. Az elején figyelted, mikor benyit a csaj, és akkor a háj alatt ilyen bzzz. Meg ilyen kihagy a hang. Na jó, hát ez pusztító erejű. Azt na, hiszem, rövid az élet ahhoz, hogy ezt tényleg 11.30, ott van az, amit mondtam, figyeld, kigyulladt az erdő, figyeld! Jó, 11.30! Ez nagyon kemény! Jó, várjatok! Kirakom nagyban. Lássák a kedves nézők. 11.30, ott figyelj, hogy 20 másodpercig rohangálni fognak, vagy talán 30, de érdemes megnézni. Tehát a maga meg van csinálva. És ahogy eltűnik a vége. Hú, de nagy tűz van egyébként, ez a három rózsaszálot kigyulladt. Azt a tüzet! De a legjobban ezek a kif madarak tetszett! A legjobb azért, ezt überelni nehéz. De én nem értem. Tehát, hogy egész őszintén nem értem, hogy valaki... Én értem egyébként. De hogy ezzel passzi. Dolgozott. De azt mondta a passzi, mert nagyon könnyen lehet azt csinálni, hogy megcsinálom a legrosszabb filmet, és mindenki erről fog beszélni. De ez nem erről szólt, mert a passzi azt mondta a végén, hogy erre ő nagyon büszke, meg hogy sok, majdnem fél évnyi munkát fektetett arra, hogy ő egyedül elkészítse ezt a filmet. Hát így utolom. Nem kellett hát, volna. Gratulálok a beöltözésehez, meg hogy ettől gyerekként volt, meg ilyenek. De tuti, hogy ez a zöld pólós srác a főszereplő, elhiszed? Tehát szinte biztos vagyok benne. És mindenki nem közé, ez a teljes dilettantizmus, tehát mindenki állandóan full középen van. Na, és az a mi bajod? Na hallgass, mi a bajod? 12-41. Amatőr. Nem, hát amatőr, operatőr. Hát de most, ez, te figyelj, hát az széjjel unod magad, ha állandóan minden, hát még fotózni is úgy fotózol, hogy az aranymetszés szabályait használod, hogy valami izgalom legyen a képet, nem középre rakod a témádat. Hát abban mi van? Hát az a legunalmasabb. Azért még egy nagyon epik 12.42-es madártámadást, ezt figyeljétek. Itt sikerült még egy... 12.42? Aha, és főleg a kocsi hátuljánál a madarat nézzétek, az nagyon veszélyes lehet. Húhú! És még jó! Jaj, de és ezek a színészi teljesítmények, na jó, oké, ez van brutális. És a gyerek 12.50-nél milyen ügyesek. Ja, és az a kétszer megrángatózott, tehát na jó, oké. Közben megnézem a kommenteket. Ó, gyerekek, gyerekek. Kész, mindenki sír konkrétan, de tényleg. Film címe Birdemic. Birdemic. Horror, Terror and Shock vagy mi aztán? Az az, Terror and Shock, azért Shock and Terror fordítva. Hú, hát van ez a... Kis volt a... Milyen hú? De, hogy hívták a világ legrosszabb filmrendezőjét? A... Ed Wood? Azt hiszem Ed Wood, nem? Nem azt tudom. Ed Wood. De és neki, neki voltak olyan filmjei, várjál, hogy így... Kitaláltam. Hogy így nem jött ki a... Hogy nem fért ki a fickó, mert túl dagadt volt a sírból a egyik horrorfilmbe. És oda küldte az embereket, a világosítót, meg a hangtechnikust, hogy húzzák ki. És ez bekerült a filmbe, ahogy kihúzzák és elsétálnak. Négy perc. Én, már, én most nézem, amit streameltél, hogy amikor lőtt a pisztolyjal, akkor sokkal többet lőtt, mint amennyi meg volt csinálva, hogy lő. Persze, persze, tehát alap. Hú, de durva. Mi 4 perc 26? Aha. Várj, mindjárt megnézem, hogy... De mi ott egy madár az izé belerepült és... A... Hát, na jó, ez kiég az agyam komolyan ezektől az izé... ettől a... Na jó, ezt utoljára aztán elég. Várj, 4 perc 26. Igen, egyébként a Birdemic szerint a IMDb-n az van, hogy a Birdemic 2 majd még fog kijönni. Ja, biztosan, tutira. Aha. Hát szerintem olyan... És öregem, 532 like-ja van. Minek? Ennek a... Ja, de ez a best izé scans from... És figyelj, így a madarak így lezuhannak és valamilyen robbanást idéznek elő. Soha nem tudjuk meg miért. De... Hú, hát igen. Ezek kemény dolgok, kemény ezek dolgok. Effektek, te jó ég. Ez már akkor rossz volt, amikor kitalálták ezt a zöld hátteres jóságot. De tényleg. Na jó, hát igen, van, amikor ilyen nagyon-nagyon fail dolgok vannak. Én volt egy időszakom, amikor így annyira pihent voltam, hogy elkezdtem az IMDb-n a legrosszabbtól visszafelé elkezdeni nézni a filmeket. Nehéz volt őket egyébként megtalálni, de amelyeket megtaláltam, azt végig killódtam. Hát, én ezek a soha nem volt lelki erőm. Komolyan mondom, hogy hát öregedtem legalább 5 évet. Az alatt, csak. Az alatt az egy hét alatt. Csak. Olyan hihetetlen film eposzokba sikerült gyakorlatilag belekapcsolódnom, amit hát gyerekek, komolyan mondom nektek, hogy az valami eszméletlen. Tehát volt a Terrorminátor, vagy valami ilyesmi volt a címe. Egyébként nagyon rengeteg izé van kopi film, tehát mikor kijön az új Transformers, akkor kijön az új Transformer. Vagy az új, új Transformer. Egyszerűen olyat meg... Ez olyan, mint mikor csinált valaki most ugyanerre a példára egy játékot. Tehát a Call of Duty és a Battlefield-et összerakták, és ez a borzasztóan generikus FPS. Ez a, mit tudom én, mi volt a neve, Duty Field. Duty Field, jó, de az poénból rakták. Jaj, tudom, jó, tudom, nem tudom. Ilyen volt, de megmutatom, hogy mi az egyébként. Mindjárt ez mondtad. A... Te vagy a mester... Mester Soldier, nem, Mester, Soldier, Soldier, Master, Soldier, a stream, oké, valami volt. Tehát Alex, ott tartottál, hogy mutatsz valamit, igen? Igen, hogy megpróbálom megkeresni azt a játékot, nem hiszem, hogy sokáig tartod. Mondom őszintén. De már a doboza is ilyen borzasztóan generikus, tehát ez a katona, robbanás, izé... Az idézőjelben rakott epic, nem? Igen, ez a majdnem epic, csak hát éppen tudni kellett volna a Photoshophoz konnyítani hozzá. Epic lenne. Szólj, ha linkeled. Persze, szólok azonnal, nem biztos, hogy meg fogom találni, mert nem sokáig volt a piacon. Kb. Azt hiszem. Hát basszus, nem fogom megtalálni. De ez nem, mi? Kiadták például az Angry Birds-ot izére, Xbox-ra 8000-ért, azt egy ingyenes játék. Azt vágjátok. Micsoda, hát mond még egyszer? Xboxon nem. Kiadták 360-ra az Angry Birds-ot, és 8000 forint, és most már az Angry Birds az egy ingyenes játék. Jó, hát azt gondolom olyan lesz, mint a TF-nek a TF2-je, hogy egy ideig pénzbe került, aztán most meg ingyenes, aztán gondolom, mit tudom én... Játszottam vele. Az Angry Birds, az Xboxon? Jaja, Kinect-tel. És legalább fain? Nem. Te figyelj, most van egy útszint, hát mondjuk ehhez kapcsolódik, de most a alap eddigi fél órás beszélgetésünknek ez egy elég egy off téma. Melyikőtök fog benevezni az új konzolokra? Húha, és hát igen, én napok óta ezzel jár a fejem. Én kérlek szépen, ha igazából nem semmi esetre se szeretnék úgy beszerezni egy konzolt, hogy csak nekem van. Tehát, igen, azért kérdezem, hogy most... Várjál, elmondhatom a saját vélemény. Rövidítsük le, Xboxot akar valaki venni? Várjál, szerintem mindenki mondja el a saját véleményt. Oké, kezdhetem, én hoztam fel a témát, mert ami bennem van, annak ki kell jönnie. Na szóval. Jó, de ezt hogy akkor megvárjuk, addig menj el. Jó van, a WC-re, igen. Ez nagyon csúnya volt. Na, hogy hívják? Nekem az a véleményem, hogy csak maradjunk annál, hogy az Xbox-szal mi van meg a PS4-gyel. Nagyon-nagyon pozitívnek, jó, tudom, kövez meg Alex, tudom. Nekem nagyon-nagyon pozitív, hogy itt Amerikában, meg itt a briteknél elég rendesen megy az, hogy Xbox-ról kodozni. De igen. Piszok durván. És nekem ugye ezek nagyon bejönnek. Ez nagyon pozitív az Xbox-ba. Viszont a PS4-nek meg annyi exkluzív játéka van, ami baromi jó, ilyen például ugye a Last of Us, akkor ez a Beyond Two Soul, meg ezek mind, a Heavy Rain. Figyelj, ezeket mind felejtsd el. Ugyanis a PS4 és se az Xbox nem kompatibilis visszamenőleg. Jó, tudom, de várjál, én csak mondom, hogy az előzőkben indulok ki, hogy az előzőknél mik voltak. Illetve a PS4-en szebb a GTA 5, ami már azért egy eléggé awesome game. Csak hogy így egybefoglaljam. És tehát nekem ezekből kiindulva alapvetően a PS4 jobban bejön. Én nekem ezért is, arra fogsolok. Tehát ott eddig van ez a Naughty Dog, akinek az Uncharted szériát és a előbb mondtad, mondd már légy szíves, a Last of Us-t köszönhetjük. Olyan szinten jó fejlesztő csapat és annyira jó kiadó, hogy nekik a közeljövőben, nem tudom, hogy készül-e, vagy hogy készül, vagy de hogy biztos olyanon dolgoznak, hát gyerekek, a Last of Us az konkrétan, én nem gondoltam volna, hogy itt tart a játékipar, hogy ilyen szintű, több órás, több tíz órás mozis interaktív élményt képes a játék úgy adni, hogy egyszerűen nem, de egyszerűen szavak nincsenek rá, baromi jó. Plusz ugye a PS4, nem tudom, mi ok van egyébként még ezen kívül a PS4 vásárlására? Nekem... Mert ugye azért az Xbox az összes olyan dolgot kilőtte már, ami régebben volt, nem? Tehát a régiózás, meg amiért sírtak az emberek nagyon keményen. Gyengébb hardware. Az Xboxba? Igen, és ráadásul amit tudok, az, hogy például annyi, hogy ha jól tudom, ebben nem vagyok biztos, hogy például a legújabb kódok, azok a PS4-en 1080-ba fognak menni, a másikon pedig 720-ba. Ez így nem teljesen tiszta, ugyanis 16.9 a standard. Jó, de a 720 meg a 1080p az nyúl 16.9. Igen. Igen. Jó. Felbontás. Itt a pixelekről beszélünk. Tehát, hogy Full HD-ba játszol. Jó, vágom, így elértettem. Azt hittem, hogy 16-10 akarsz mondani. Ja, nem. Nekem az Xbox egyedül ez a Rise of Rome, vagy mi a búbánat, nem jut eszembe a cím, ez a... Igen, ez a Rise, ez volt az. Ez a Rise. Na, az volt az, amikor néztük, Alex, együtt néztük, nem az Xbox Live-ot, és sikítoztuk, hogy jaj, de durva! Azonnal adjátok ide! Egyébként, figyú, most utólag, körülbelül egy napja láttam a teljesen official release-es cuccokat a két darab konzolról, hát... Elérkeztünk addig a pontig, hogy csinált magának egy nagyon durván jó reklámot a PS4, majd ugyanaz az egész repertoárja, mint tavaly. Ugyanannyira jó mind a két konzol, és ugyanazt ugye mind a két konzol, ellenben, nem is ellenben, hanem ugyanúgy, mint amikor kijött a 360, meg a PS3. Tehát igazából nagyon nem tudsz mit tenni, egyik se kompatibilis hátrafelé, mind a kettőben van Blu-ray, az egyetlen dolog, amit én igazán úgy néznék ebbe a dologba, és amiért azt mondanám, hogy nekem lehet, hogy Xbox kell, az az, hogy nincsen lekódolva a Blu-ray HDMI kimenet. Mert ugye a PS-ben le van kódolva, ezért is nincsenek nagyon PS-es gameplay-ek a YouTube-on, csak nagyon ritkán, mert nincs CP-védelem. Igen, tehát nem tudsz se streamelni, nem megy a kártyád vele, nem tudom mi az, Live Gamer, vagy ilyesmi. A Capture kártyáid nem mennek vele, és ez azért, tehát ugyanaz a kettő, ráadásul van egy Xbox accountom, és vannak rajta játékok, és azok a játékok, amiket a store-ban veszel meg, azokat ugyanúgy letöltheted az új konzolodra is, úgyhogy igazából ugyanaz már megint, csak egyetlen nagy különbség az exkluzívok, meg hogy az Xbox Live pénzbe kerül, ellenben úgy, mint szerintem a 360 esetében azért jobban fog működni, mint a PSS. Egy kommentet olvastam, hogy valaki azt írta, hogy ő azért fog PS4-et venni, mert hogy az 25 ezer forinttal olcsóbb lesz. Nem akarok gonosz lenni ezzel az illetővel, nem mondom ki direkt a nevét, de ha már egy konzollal, ha nézzük az előzőket, 6 évig játszani fogsz, ne azon a 25 ezer forinton sírjál már 6 éven keresztül. Igen. Szerintem. Igen. Szerintem. Igen. Tehát meg azon a, tehát hogy emlékszem, hogy mennyi probléma volt a PlayStation Network-kel, meg mit tudom én, amíg mi nagyon víg a Modern Warfare 2-ztünk tovább. Tehát igazából mindennek megvan az ára, lehet, hogy baromságnak tűnik, meg mit tudom én, hát eddig is baromságnak tűnt, és valahogy mégis bebizonyosodott, hogy nyilván ennyi pénzből azért a Microsoft megszedi magát, de azért a szerverek is működnek. Tehát, hogy ne, ezekkel nem volt sose gond például, meg... Figyú, azért az fontos, hogy a EDIák is egyébként ez ilyen szempontból lényeges, hogy a PS4-ben DDR3-as RAM van, a Xbox-ban DDR5-ös van, az Xbox-ban DDR3-as, Ez szorod, hogy ez egy baromság. Nem. De, mert nézd meg az official honlapot, ez egy parasztvakítás. Ugyanis a PS4-esek nem azt írják, hogy DDR5-ös RAM-uk van, hanem azt, hogy GDDR5-ös RAM-uk van, ami szart sem ér, mert ez a videokártya. Hát minden esetre azt írják, hogy 1080p lesz mind a kettő, de Xboxon hát felkonvertálva, PS4-en pedig simán natívon. Nem hiszem, hogy bármi szükség. Ugyanaz a hardware van mind a kettőnek, a PSI egy kicsit erősebb lesz, azt tudom, de viszont tehát a legjobb, a legmenőbb dolog, hogy nézegettem például ilyen összehasonlítós videót, például a BF4-ről, tehát mind a kettő ugyanúgy lesz 64-es szeró, és ugyanúgy 60 FPS, és hát igazából PC-hez képest szarul, de konzolhoz képest azért eléggé brutálisan néz ki, úgyhogy nem tudom, hogyha nagyon kéne venni konzolt egyébként, akkor lehet, hogy mégis a PS4-et választanám, de benne lenne az, hogy azért a boxon van ez a HDMI cucc, meg hogy van ott egy accountom, amin vannak játékok, tehát azért ez eléggé nagyot nyomat egyébként. Azt vágjátok, hogy ilyen 17 ezer forint. Olyan, mint hogyha most vennél egy új gépet, és kéne egy új Steam. Csak hogy én itt most nézegettem játékokat, és mit tudom, ilyen 16-17 ezer forintok, érted? Igen. Tehát, hogy nem tudom, hogy azért ezt kalkuláljuk azért bele, hogy itt... De az például vágott, hogy mit csinált az EA? Nem. Az EA most azt csinálta, egészen jó, vagyis hát nem úgy, hogy jó, hanem úgy egészen korrekt dolognak tartom, hogy csak baromi jól lehet vele csalni egyébként, tehát borzasztóan jól. Ez így nagyon jól ki lett találva, hogy mit tudom én, megveszed a BF4-et a 360-odra. És upgrade-elni... Az Xbox, mit tudom én, vanodra $10 kerül, de onnantól kezdve te eladhatod a régi BF4-et. Tehát tulajdonképpen ingyen vettél magadnak, vagyis nem is ingyen, mert majdnem $10-15 vettél magadnak egy 60 eurós játékot. Hát vagy kettőt. De érted? Tehát, hogy $10, és utána a régi 360-os játékot meg eladod, mondjuk nem sokkal olcsóbban, mint amennyiért vetted. Ha el sikerül, érted? Tehát alig buktál vele, és van egy rohadt jó játékod. Hát, ha megveszik, hát, szerintem csak annyi a lényeg, hogy az már cloudról lesz akkora, tehát a boxos az már cloudról megy, és azt nem fog tudni eladni nyilván. Ja, azt írják, hogy a PS4 HDD, Xbox meg SSD. Hát, én úgy vagyok, vagy az SSD-nek, nekem csak a méret, nyilván méret is sebesség, de hogy meg ugye nem mozgó alkatrész, de mondjuk azért nem rossz az, ha PS4-be csak úgy simán majd bele tudom rakni, érted, a terrásvinyót, és nem az van, hogy jaj, nézzékel, mit tudom én. Vagy a 3 terás. Viszont három most meg bejön, úgy bejön ugyanaz, mint ami a PS3-nál van, hogy mégis mi a szarnak. Tehát mivel nem tudod a PS-en felinstalálni a játékaidat, így aztán nincs sok értelmese. Tehát az Xboxon az volt a menő, hogy ott fel tudtad installálni a DVD-det, és akkor a HDD-ről futott a játék, és nem pedig a CD-ről. Ezt PS-en nem tudod megtenni, tehát igazából semmi értelme nincsen az 500 gigás tárhelynek, mert elég lenne 100 arra, hogy a demóidat letöltsd, meg a Little Planet 2-t, érted? Mert hogy nem lehet felinstalálni a... Hát szerintem ugyanúgy, mint a 3-nál, ugyanúgy nem lehet felinstalálni a 4-nél se, bár ebben nem vagyok biztos, tehát ezt hát ha valaki jobban tudja itt a kommentek közül, de... Tehát a PS3-nál se tudod felinstalálni a játékaidat, viszont és az Xboxon meg feltudod. Várjál, egy olyan kérdésem van. Mi a véleményetek amúgy az igazi Next Gen első jövevényeiről, például a Watch Dogs-ról? Ami csúszik. A márciusban lesz, azt hiszem március valamikor? Mi azt csinálja, amit a Duke Nukem Forever? Ja, én is ezt kicsit ilyen végtelen történetnek érzem. Akkora volt a promo, akkorát akartak hasítani, de szerintem... Jó, de tudod, hogy a például a GTA-t is csúszott. Hát jó, igaz. Na, de ennyit nem. Hát majdnem egy 3-4 évet. Hát mondjuk igaz, tavaszra volt az is valami. Hát azt majdnem 3-4 évet csúszott az Papa, egész. Most ne csasszéd már fel, elméletek most jelent van meg 5-én, nem? Mint a COD 5. Vagy a COD 10. Eltolták a Watch Dogs-ot, ne viccelj, hát akkor én már Watch Dogs-os pólóba ülnék itt, meg mit fogom. De nem úgy értem, hanem ezt tudom, hogy el van csúszott, vagy jövő év márciusára. Igen. De azt hiszem oda van, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Tehát most durván egy negyed év, vagy nagyon maximum durván fél év, amit csúszik a játék, szerintem ez nem egy olyan akkora nagy dolog. Viszont az a látványvilág, amit eddig a trailerekben elénk toltak, azért az már elég Next Gen. Hát állásos lesz. Hát ez, ugye, az nem egy voodoo kártya, az amit az igényel. 4-6 megás voodoo kártya, érted? 600 megabit, vagy megabyte per, éven megabit per szekes. Egyébként mi most kipróbáltuk a, csak így most, tudom, kicsit offolok. Kipróbálgattuk itt a Next Gen kodot, ahogy a Next Gen Battlefield-et is. Úristen, hát az... És a Next Gen kod gyerekek, hát... Na most jött be az a rész, mikor azt mondják az Activision, hogy oké, gyorsan szarjatok rá az összes olyan papír az irodában, ami arról szól, hogy a PC-seknek bármit kiadjunk bárhogy. Tehát, hogy, és ez történt igazából. De nem. Igen? Szerintem szimplán annyi, hogy már nem érdekli őket. Itt lett elrendve. Nem, hát ez az, ezt mondom. De ez az egész őket, hogy mire gondoltak? Nem, a PC. Egy csomóan írták egy közösségen Facebook csoporton belül, hogy ez a kód, ez tudja, hogy most megbukott. Nem, ez nem most bukott meg. Ez ott bukott most meg, hogy a következő kódnál már nem fogják megvenni, mert tudják, hogy az előző rossz lett. Ezt nem most fogja megérezni nem, nem, nem, nem, nem a játék rossz. Partgárnája. Hát de... De figyelj, de várjál, tisztázzuk, tehát tele van nagyon jó ötletekkel, tele van mit tudom én. Az a lényeg, hogy azt csinálták, hogy most már mivel, tehát én ezt onnan tudom nagyon jól, hogy mikor mi megvettük a Modern Warfare 2-t, így rá is készültünk, hogy jó, milyen király lesz, és így mi meg is vettük egyébként, és akkor elkezdtünk vele játszani, és az első napon, a launch day-en, tudod, már megvolt a játék minden, a launch day-en összesen 150-200 ezeren voltak fent online. Játszottak egyszerre. Na most, mikor kijött a Black Ops, azt tudom, azt már konzolra vettük meg, és beraktad a CD-t, és ott volt, hogy 2.500.000-re játszanak egyszerre, tehát azban a pillanatban, amikor te is ott vagy, tehát ki tudja, még mennyit adnak el ebből, és akkor még nem beszéltünk a PS-ről, és onnan látszott az egészre, hogy itt a PC az ilyen területen megdöglik. Tehát PC-re nem kell nekik már többet kódot kiadni, mert hát te sem vagy hülye, érted? De ki tudod számolni, hogy 50 dollár szor, mit tudom én, 5 millió, meg 50 dollár szor 500 ezer. Tehát nem kell hülyének, tehát akkor még minek szenvedjenek vele, és most ez történt egyébként, hogy kiadják PC-re, kiadtak PC-re, kérek szépen egy konzoljátékot, ezt az új Call of Duty Ghost-nak hívják, ugyanis olyan dolgok vannak benne, hogy húzod az egeret jobbra, és minél Ajum, gyorsabb húzod. Várj, azt azért Clayment-től meg kell mutatnom, alias Recsitől, azt puszáj meg mutatnom, azt neked linkeltem? Igen. Ezt meg kell mutatnom, hallod, ezen be fogsz húgyozni. Na de várjál, mondjuk a Kevinnek mondom, hogy minél erősebben húzod az egeret mondjuk jobbra, annál gyorsabban fog jobbra menni, mint ahogy a joysticknál. Tessék, figyeld, nézd meg. Ez PC-s verzió, tehát ez a PC-s verzió. Aim assist. Aha. Azt mondom, hogy tehát a konzolnak az aim assistja van benne. Na lássuk, bocsi, nézem. Ja, hogy rátartja? Nem az anyém, hanem 23-tól kezd el nézni. 23-tól kezd el nézni, az a PC-s verzió. Ja, és ugyanaz, mint a boxos verzió. Ja, látom, hogy fölle, ha ugrál, akkor követi. Ez nem lenne baj, ha csak konzolod lenne. Ez durva. És ez most a legújabb, a Ghost. Igen. Azzal van gond, hogy a játék olyan szinten konzolra van írva, például itt van a Turbónak a szupergépe, meg itt van az én gépem, ami kevésbé szuper, de azért a BF400 FPS-el megy, és a kód 40 meg 50 FPS-re döglődik, és nagy szarul néz ki az egész. Tehát akkor azt mondjátok, ami egyébként teljesen logikus az én olvasatomban, hogy annyira nem foglalkoznak a PC-s eladásokkal, hogy már arra se veszik az energiát, hogy tisztességesen átkonvertálják. Igen, ugye, Káveri, most nem akarok használni. Beszéljünk baromi nagy számokról. Monitor nélkül durván 300 ezer forint a gép, ami szaggat rajta a Ghost. Aha, az durva. Na, ez a kemény. Tehát nem mondja már nekem valaki, hogy... Mennyit mondtál? 300. Forintba? Aha. 450. Igen. Annyi? Akkor annyi. Hát figyelj, az enyém drágább volt, mint 300, a témát hagyjuk, mert mindjárt kiutálnak. Igen, meg van meg GoPro-d is. Nekem SSD-m, meg Z-kategóriás gépházam van, meg nem 16 gramom van, hanem csak 8. De tudod, mindegy... az a gép, ami neked van azzal a videókártyával, az ilyen 450, meg 4, tehát... Ne, ha 3 lenne, akkor azért sokkal több. Miért lesz, lejtezték a NASA-tól, vagy mi? Hát én... Micsoda? Mi? Úgy azt hisz, hogy ez ennyire nagy újdonság, hogy ennyi egy gamer PC, Keveri? Ja, nem, semmi. Csak igazából, most közben olvastam egy kommentet. Közben olvastam egy kommentet, hogy egyébként milyen hülyeségről beszéltek, hogy 500 GB-os SSD van az Xbox-ban. Ezt nem mondtuk. Magatokat nevettetitek ki, hát egy szóval nem mondtunk ilyet. Egy szó, azt mondtuk, hogy mivel cserélhető a merevlemez, ezért vehetsz magadnak majd egy SSD-t, és beledughatod a izébe, PS-edbe. Az izébe. Igen, tehát ugye az a különbség, hát SSD-ből 500 GB-os, hát mennyibe kerül, van egyáltalán? Van biztos. Nem. Tehát iszonyat. Ja, viszont figyeljed, a PS Plus, amiért gondolom fizetni kell, ugyanúgy, mint az Xbox Live-ért. Fizetős, az... igen. Az viszont folyamatosan ingyenes játékot fog biztosítani, tehát ugyanaz, mint az Xbox Live, csak ingyen játékkal. Hogy ingyen játékkal, nem értem. Még az Xbox-ot elkezdte, hogyha veszel Xbox Live-ot, akkor most ebben a legelső hónapban járni fog hozzá az Assassin's Creed 3, meg amit tudom én micsoda. Tehát így két játékban ingyen. A lényeg. Ja, istenkém. Nem tudom, nekem az igazság, én kövezet, nincsen most pénzem, egy rohadt pénzem, nincsen, mert költözésre gyűjtök, mert minden nyavaja, de bakker gyerek, egyszerűen annyira rámennék arra, hogy előrendeljek egy PS4-et, vagy egy Xbox One-t, hogy azon hihetetlen, csak nem tudom eldönteni, melyiket kérjem a Jézuskától, érted, vagy nem tudom. Egyébként nekem sokkal jobban tetszik a még mindig és folyamatosan a Xbox-nak a kontrollere, mint a PS-é. Jó, tudom, kijavították már igen. Azt a bugot a 4-ben, hogy gömbölyű a kontroller, tehát mert arról lecsúszik a kezed, most már az is üreges, mint az Xbox-é, de így nem tudom, sokkal kényelmesebb szerintem a boxos kontroller. Vagy nem tudom, hogy jöttök vele. Ugye, mindkettő hát kéne, úgy vagyok vele egyébként, tehát... Ja, az biztos, hogy ha igazi gamer igen. Vagy, akkor mind kell. Igen, mert hogy az... Én voltam, és láttam a felmőtte, hogy miszél mosolyogsz. Hát de tényleg, mert hogy igazából azt gondolom, hogy a PS4-re sokkal jobb exkluzív címek jönnek ki, én véleményem szerint fognak majd jönni, én ebben biztos vagyok. Igen. És viszont az Xbox-nak meg a szolgáltatása, ez egész, ahogy alád rakják a dolgokat, az viszont jobb. De várj, nekem tudom, mi nem tetszik. Vagy hát nem amit tudom, még mert igazából nem nagyon, tehát a Sonynak még ez nagyon gyerekcipőbe volt, érted, ez az egész szolgáltatás. Várjál, nekem tudod, mi nem jön be? Én most nem akarok más reklámozni, bocsáss meg kell, hogy a csatornádon más fogok reklámozni, de nekem az Outerworld az bemutatta csodálatosan azt, hogy a Xboxnak mi a lényege? Tudsz tévét nézni? És most már lesz Halo sorozat! Köszi szépen! Ennyi volt. Na, ez a másik, amire ki akartam egyébként érni, hogy magyar lesz az Xbox One, és egyébként itt döglik meg nekem az egész, mert ez olyan, mint mikor, ugye, mikor még nem volt Xbox Live Magyarországon, UK accountokat használtunk, tele volt az Inside Xbox, Netflix, meg a tököm, meg Zoom, de én olyan kurva jó cuccok, már bocsánat, káromkodok, hogy hihetetlen, majd átváltottunk magyarra, és volt ez a My Games Library. Várjál, van még egy. Az összes extra szolgáltatás, úgyhogy egyébként ezért is a PS viszi a nekem legalábbis ezekért akkor a dolgokat. Akkor én nagy brit IP-vel vagy éppen brit nettel, az majd jó lesz? Hát igen, neked nem kell magyar izét csinálni, neked UK-s cuccot kell csinálni, úgyis ott laksz, neked tökéletes lesz az Xboxod, hogyha van, viszont nekünk nem. Tehát, tudom, hogy, az azt hiszem az első startoló 15 országban aztán pont benne vagyunk. Persze, valami nyilván ilyesmi. Hova szállítanád a játékodat? Kínába, Japánba, UK-ba, meg Amerikába? A legtöbben játszanak, és igen, a legtöbben veszik. Ennyi. Tehát, hogy itt nem kell nagy számokba gondolni, max. Még Oroszországban ott is rengetegen vannak, és akkor ennyi. De érted, tehát így Európa, meg USA, tehát ez a kettő, ami megy. Tehát, mi csak így véletlenül vagyunk benne, mert hát kellett valami. Meg hogy Magyarországon is vegyék az Xbox Live-ot, ez is kellett. És annyira el van rontva, tehát hogy az Xboxon van Xboxod, nem Kaveri? Persze. És magyar regisztrációd van? Fogalm sincsen, nem tudom. Tehát, hogyha veszel Live-ot, akkor azt magyart veszel? Voltban? Hát azt hiszem, ja, mert... Mert hogyha... Ha ja, igen. Akkor most már azért jobb a helyzet, de ha megnézed, tehát mit tudom, jelentítsd az Xboxot, és akkor ott van, hogy Mizu van most. Meg a kis alkalmazások, és akkor van 2-3, meg egy ratyi előzetesen egy ratyi játéknak, és ennyi. Tehát közben a rendes Xboxon, a UK-ban, meg Amerikában ilyen tömbben van az egész Xboxon egy mindenféle extrával, meg ingyen próbál ki ezt a játékot, meg regisztráljál arra, és ingyen játsz ezzel. Tehát annyi dolog van egyébként. És akkor mikor képzeled el, amikor regisztráltuk a átváltottuk magyarra a live-unkat, akkor kaptunk 800 Microsoft pontot, mert, és akkor nyilván átváltotta mindenki, tudod? Igen. Tehát nyilván 800 Microsoft pontot átváltottuk, és így az összes cucc, az összes sáv, akkor még az a oldalt volt, az a tudod, az a guliga, és akkor úgy nézett ki a menü, hogy ilyen lapok voltak sorba egymás alatt. Igen, tudom. És akkor ott, de körülbelül legalább 6 oldallal kevesebb lett, mert volt a külön Netflixes, külön Zoom-os oldal, külön Inside Xbox, külön sorozat, videósorozat ment a izé, és akkor rákattintottál, elkezdte játszani, és akkor rendes, tök jó ilyen komedi videók voltak így, mintha YouTube-ot néznék, csak külön Xbox-ot csinálva, meg mindent, olyan jó dolgok voltak, meg mit tudom én, és akkor átváltasz magyarra, és kapsz 800 Microsoft pontot, meg megveheted 240 Microsoft pontért a kis pulikutyát, ennyi történt. Valaki elég durván betorzult a téma. Igen, ez szerintem Kaveri volt. Mert hogy? Igen. Hát pöcköd meg a mikrofont, Lici. Most már jó. Nem tudom, ez mi volt, valami bebúgott. De amúgy én nem akarok gonosz, most amúgy kommentekre fog megint reagálni. Srácok, engem annyira nem érdekel, hogy néz ki a konzol. Ne, engem... Ez ha csúnya, beteszed a fiókba. Úgyis Wire lesz a kontroller. Egyébként annyival jobbnak találom, hogy nagyobb az Xbox, hogy szerintem jobb lesz a hűtése, és bár ez mondjuk csak néhány hülyeségem lehet, de azért, hogy nagyobb dobozban nagyobb légtér is van szerintem, hogy meg nagyobb hűtés is elfér. Egyébként meg nekem, hogy néz ki, hát nem tudom, hogy emlékszik-e, még az emberek emlékeznek-e még az Xbox, mikor eladtam az Xboxot, mielőtt eladtam volna videómra, tehát van egy ilyen kis kihúzod a billentyűzetes kis kihúzókádat így az asztalon, és amellett van egy kis keret, és abban van benne a konzol. Na most onnan, ha onnan valaki megmondja onnan, hogy ronda, akkor köszönöm szépen, neki adom. Közben bocs, egy kommentet be kell olvasnom. Tatesz mondta. Kreffer gyanúsan kussol. Igen, ezt is láttam. És akkor Starkiller. Koveri, mivel nem az elejétől nézem az adást, de ugye... Ezt az adást, de ugye már kimondtátok a kötelező zsédavot. Meg kell, hogy nyugtassunk. Igen, megvolt már. Sőt, a kommentar által is kimondtuk most. Igen, úgyhogy most triplán mondtuk ki. Ja, hogy igen, hogy olcsóbb a PS4 elvileg, nem? Hát igen, lényege. Hát figyelj, most jó, én tudom, én Angliában vagyok, én angol szemmel nézem ezeket a dolgokat, de itt például, mondom, mennyibe kerül az Xbox One, itt van kirakva, hozzá egy, itt van Standard Edition, 447 font. A PS4 viszont 348. Aha, itt, tehát én már is mondom neked, hogy... 35.000 forinttal olcsóbb. Hogy Magyarországon ez hogy megy? Magyarországon ez úgy megy, hogy azonnal mondom neked, hogy azonnal mondom neked, hogy a PS4 az 128 ezer forint, hát 127.990, de ne haragudjatok, azt a 10 forintot elcsalom. Verd arszom magad. A 128 ezer forint a PS4, és az Xbox One pedig 160 ezer forint. Na most ez forintban azért kicsit másabb. Tehát azért ez tényleg jóval drágább. Hát nem tudom egyébként a jazzgamers.hu-n FIFA 14-es 157 000, 500 gigás az Xbox van. Itt a standard árakat nézem, tehát például amit az 576 szolgál meg ezek. Jó, hát 576 adjuk már, jó, tehát azok olyan árakon dolgoznak, hogy ez csak bizony. Jó, egyébként tényleg, tehát az lehet... Burzsúj, igen, tehát a Rózsadombon esetleg ott, tehát azt, igen. Egyébként viszont a játékok tökre nem olcsók. És egyikhez se, tehát ilyen... 17 000 forinttól kezdődnek, ami azért viszont gyerekek, most őszintén megmondom nektek, hogy menjenek már a jó édes anyjukba. Tehát azért ez rengeteg. De és ez nem csak magyar pénztárcának sok, javítsatok ki. Ez mindenkinek sok amúgy. Hát ez ne vicceljünk már, $100 egy Assassin's Creed Black. Miről beszélünk, uraim? Mi? Ne, az szerintem valami Uber Megalodon verzió. 17.990 forint. Ja, hát akkor lehet, hogy nagyjából tényleg, 44 font. Hogy Call of Duty Ghost 15.990 Standard Edition. De hát az a semmi konkrétan. Igen, az az alapjáték, és akkor le vagy tudva. Hát jó. PC-re 10.000 forint, jó, de hát PC-n. No, hát itt már megkapod azt, amivel nem dolgoztak. Na jó, de most számoljunk utána. Tehát most én elmondom a saját helyzetemet. Van ugye egy, hát már egy igazán nem túl erős gépem. A videókártyán kívül gyakorlatilag csak alaplapot, RAM-ot, meg processzort kéne cserélnem, ami ugye magában majd mindent. Ja, meg akkor már egy ház is kell nyilván, hogy beférjem. Tehát na, az nem kell. Erre most, kivágod az oldalát. Erre most alsó hangon 120 ezer forintot rá kéne szánnom. Azzal már úgy azért egy darabig ellennék, na. Tehát akkor ott már lenne azért egy igazán jó i5-ös proci, meg lenne RAM, meg akkor már minden a videókártya is helyén van, stb. Mert most egyébként nem mint az asztal alatt lenne, szóval értitek. És 120 ezer forint. Na most én elmegyek, veszek egy PS4-et a jazzgamers.hu-n. Elköltök mondjuk 100, most hirtelen nem tudom mennyibe kerül nálunk, de mit tudom én, 120 ezer forintot. Oké. Van egy darab kontrollerem, azt hiszem, most nem tudom, mi van a csomagban egyébként. Meg talán mondjuk még van hozzá egy darab játékom. És nem tudom fölvenni HDC a izé miatt, de mondjuk akkor beszéljünk az Xboxról, 150 ezer, azt már tudom rögzíteni is, hogy tudjak gameplayeket tolni, de bármilyen játékot meg akarok rá szerezni, 17 ezer forint. Most veszek egy évben, hát mondjuk minimum 4 játékot, gyerekek, elköltöttem egy 100-ast. Azt hát a kurva eget. vagy 5 játékot. Egy évben azért 5 játékot akarsz venni a konzolodra, ha már kiadtál érte 150 ezer forintot. Hát várj, idén, figyelj, egyébként, na és most így, kerüljön már előtérbe, kerüljön már előtérbe a PC. Én idén, ha nem vettem 150 játékot, gyerekek, akkor egy darabot sem. Tehát egy dollárért veszek 8 darab játékot. Köszönjük szépen. Oké, és majd ha mindjárt megjön a botba, akkor gyorsan beszélcsődni. Köszönjük szépen. Ja, itt vagyok, csak András hozott nekünk karamellás teját. Ja, most hirtelen nem tudtam, hogy miért mondod az Alexnak, hogy köszönöm szépen. Igen, de mindegy, tehát az a lényeg, hogy ez van, hogy igazából nagyon jó ez a PC-s dolog, meg mit tudom én, de azért itt lehet, hogy a géped annyiba kerül, mint 2-3 darab konzol, de itt azért nem kell többet ilyesre. Nem kell többet ilyennel foglalkozni, hogy... Csak nekem mentetek el? Nem, nekem is. Én elmentem. Laggolunk, meg mit tudom én, most kicsit ilyen gagyi lett. Na, én akartam mondani, hogy például itt volt, 1 dollárért, vagy 5 dollárért vehettél egy Battlefield 3-at, meg még hozzá, mit tudom én, ilyen 6-7 darab EA title-t, azért ilyen eléggé nagyot, érted? Igen. Tehát azért ezek a dolgok azért egészen jó dolgok, tehát... De azért azt tegyed hozzá, hogy egy olyan játékot árultak ezen a Humble Bumble Lotus-on, ami már 2 éves. Tehát nem egy BF4-et árulnak rajta 4 dollárért, érted? Tehát az fog kerülni. Nyilván, de én csak azt mondom neked, hogy például egyébként most mindenkinek mondom, hogy semmit ne vegyem most Steamen. Csak hogyha nagyon muszáj. Mert hogy miért? Ó, gyerekek, mert körülbelül egy-két hét, és abban a pillanatban elkezdődik a winter, vagy a autumn season, ugye az őszi leárazások, de brutális mennyiségű. Tehát körülbelül 2 hetet várjatok egyébként. Oké. Okay. Maximum, úgyhogy még senki ne vegyen most semmit, hogyha akar egyébként, mert mindjárt úgy le lesz árazva minden, hogy megbánod. Én közben most nézem, hogy most van kint a Steamnek a földalán, hogy megjelent a Burial at the Sea. Tehát az a Bioshock. A Bioshocknak a Rapture-es... Ja, azt kaptam levelet róla, hogy azt is kezdjem meg kitolni. Mert most nézem, úgyhogy nekem van egy Season Pass-em, úgyhogy szerintem már ez meg is van nekem. Úgyhogy most már tudom, hogy ma estémet mivel fogom eltölteni. Mi a töcs ez a Lost Planet 3 egyébként? Hát az a Lost Planet 3. Köszönjük, Turbo! Kisegítettem! Teljes mértékben, de hogy az mi? Ti ismeritek? Ismerem, de nem olyan nagy extra... Ami. Hát én nem tudom, én úgy tudok róla, hogy ez nem egy valami most nem működik nálad. Vagy te is így működsz, Kavadi, vagy? Én is akadok, Te nem akadsz nekem, Alex, hanem így turbó néha eltűnik, vagy így bekés. Igen, igen. Gondolom sokan használtak. Hívjatok újra, légy szíves. Hívjatok újra, hátha. Jó. Oké. Okay. Tudod, és így nem hívnánk. Ja, be tudtam jönni magamtól, szóval. De így azt beszéltük, Alex, hogy így nem hívnánk föl. És így köszi. Ja, sziasztok. Hello. És lerakta tényleg. Jó, van, persze. Na jó, szóval azt mondta Alex, hogy a Steamen nagy leárazások lesznek, meg minden? Igen, tehát körülbelül egy hetet várjatok, szerintem maximum 2, és azonnal elkezdődik, már nem tudom a pontos időpontot, de már is el fog kezdődni, tehát egy-két héten belül az őszi leárazás. Aki ott volt a nyárin, vagy a tavaszin, vagy a télin, az tudja... A nyári az nagyon durva volt, azt az tudja, hogy volt. Itt nagyon durva leárazások lesznek. Nyilván nem a karácsonyi, de azért valami. Az eredeti ára. Az a baj egyébként, hogy mostanában rá kellett döbbenem, hogy kiöregettem ebből a dologból. Bármi micsodából? Hát ebből a gamer dologból. Ja, hát attól még, hogy valaki játszik, az nem... Nem hiszem, hogy ki lehet ebből öregedni, bakker. De, olyan, de az olyan... Én nekem mostanában sikerült. Tehát, hogy... És tudod, hogy veszem észre? Na, hogy? Hát, ha már magamon is észreveszek bármiféle ilyesmit. Hogy... egyszerűen... nagyon kevés dolog érdekel ebbe a témába. Tehát, míg régen mondjuk... melyikbe? Gamer témában, mondjuk még évekkel ezelőtt... mit tudom én... kijött valami, egyből szedtem le, és toltam, és izé, és tudod, és váááá. Jó, de ez mondjuk, ez személyfüggő, tehát ezt én se csinálom, pedig... engem borral érdekel minden, de ilyet én se csinálok amúgy. Mondjuk ezt, én ezt aki csinálja borra. Egyébként? Ezt aki csinálja? Na. Jó, most nagyon gonosz leszek, meg bocsi Ryan, nem Ryanről van szó, de Ryan, tehát hogy... tehát nem azért, hogy ez egy rossz dolog vagy valami, hanem ilyen is van, és például a Ryan nem tudom, hogy mindig ilyen, de ilyen volt régen, hogy rögtön mindent is már is. Ebben nincs baj egyébként, mert hát nyilván van akinek ez a hobbija, meg minden. Csak azt mondom, hogy ez nem öregedés függő szerintem, tehát hogy... hanem érdeklődés elmarad, meg hát ez most nem érdekel annyira, meg mit tudom én, tehát hogy... Vagy csak szimplán olyanok jelennek meg, amik már számodra annyira nem egy kultuszok. Vegyük a példát, tehát itt volt a Battlefield, hát azért kipróbáltok, és nekem senki nem mondja azt, hogy ez nem fogott meg ez a játék. Legalább az egy ember nem mondja azt nekem, hogy jobb a 3, mint a 4. Melyik? Tehát oké, okay, most tekintsük el a crushoktól, meg a mit tudom én melyik, mitől. Melyik? Hát a BF4. Ja. Hogy jobb a, mert van akik azt mondják, hogy jobb a 3, mint a 4, tehát tekintsünk el a crushoktól, meg mit tudom én mitől, az a játék brutális, tehát nekem nem, senki nem mondja, hogy hú, mert rakadt kakker, és egyáltalán nem érdekel, pedig kipróbáltam, mert akkor amúgy sem próbálnád ki, ha nem érdekelne, de ez én más. Erre annyit tudok mondani, hogy most kövezzetek meg, de míg én magyar földön éltem, jó, nem tudom, hogyha most az annyira megváltozott volna, én nekem összesen volt, hogy 3 eredeti játékom, COD 2, COD 4, meg a Diablo 3. Ez a 3 volt meg. Ugye a 2-ben meg a 4-gyel versenyszinten játszottam, tehát az kihagyhatatlan volt, hogy ezt meg kellett vennem. Meg ugye ez volt a Diablo. És én nem vettem meg semmit, mert egyszerűen nem tetszettek. Vagy nem volt rá pénzem. Egyébként ezzel nem vagy egyedül. De amikor a BF4-et bejelentették, meg a Levolution-t, meg hogy szétesik a pálya, meg lerombódik az épület, meg pofán húgy az egy kecske, meg minden. Egyszerűen akkora készletést éreztem, hogy volt egy kis pénz a bankkártyámon, és már mentem, ütöttem be a kódot, hogy rendelhessem elő. Ez volt az első játék, amit előrendeltem. A BF4. BF4, igen. Aha. Ez volt az első játék, amit én előrendeltem. Jó, mondjuk valószínűleg ez elég egy közre játék ahhoz, hogy életemben először most van idézőjelben rakva pénzem. Tehát, mert hogy ugye meló, meg minden. De bakker, ez volt az első játék, amire azt mondtam, hogy ez kell! Igen, de egyébként milyen érdekes, hogy én a BF3-at kövezetek meg, annyira nem szerettem. Tehát jó, néha játszottunk, meg én PC-re meg se vettem, meg Dirdur, meg megvettem konzolra, játszottam vele kétszer, aztán úgy alattam, mint a franc. Tehát igazából én tényleg így voltam a BF-fel, viszont kijött ez a 4, és egyszerűen ezzel nem lehet betelni, gyerekek. Tehát ma is játszottunk 2 órát, aztán egy óra szünet után jött 2 óra stream, és nézzétek meg a streamet, ott van Ryan-nél, hát az a fun! Az a feeling, ahogy játszunk, gyerekek, és tényleg úgy érzed, hogy úristen, mindjárt kiszakadok a székből, és itt fog belerobbanni valami az arcomba. Jó, azért Alex, ez így tök jó, meg minden, tehát így tök aranyos vagy, hogy ezt így előadtad, de azért amikor a BF3-at a te késztetésedre megvettem, akkor így kb. A 2 hét az így abból állt, hogy így vaj, és a gyorsan nyomjad, annyiszen beszálltak is, nem igaz, nem látom a célkeret. Jó, de várjál, mert akkor volt először, hogy normálisan tudtam BF-ezni. Tudod, már a BF3 is tetszett, de mikor megjelent a BF3, én azt megvettem, csak konzolra mondjuk, de mert megvettük az egyik barátommal, aztán ő nem igazán játszott velem, nekem meg úgy egyedül, hát ugye, és akkor érted? Egyedül nem sok értelme volt. Úgyhogy így el is igen, azt mondjuk rögtön. Mesélted, az tény, hogy úgy nem tehát na jó, tehát de... nem volt, igen, ilyen... Tehát most már, hogy azért itt vagytok ti is, meg tudunk játszani, így azért a BF3 is másabb, de még mindig a BF3-hoz képest azért a 4 nagyon durva. Borzasztóan durva, hogy meg lett csinálva. Tehát mikor vége lett a bétának, akkor néha BF3-aztunk, és hát... Két hétig sírtunk. Hát egyikünk sem mosolygott. Tehát... mi ez a szürke játék? Mi ez a... Nincsenek benne hangok? Mi ez? Nincsenek színek. Nem szép a játék, minden szürke, minden tehát nem éles a játék, pedig ultrán játszok, érted? És akkor itt elindítottam a BF4-et, és... Akkor mikor bejön a Dolby Digital a moziba, ja, nagy 3D szemüveg föl, és a hajad 3D-szor, hátrébb... Ja, 4D, és akkor így elindul ilyen szokorrádió. Kedves nézőink, valaki oda rakja melléd a recsegő routert, vagy így modemet. Igen. Egyébként nekem... Nem tudom, most nyilván nem... igazából nem akarom megvenni a BF4-et, mert egyrészt időm sincs erre, másrészt meg időm sincs erre, harmadrészt meg gépem sincs hozzá szerintem. Alex mondjuk váltig állítgatja, hogy el ugyanúgy elfutna nekem, de szerintem nem. Jó, hát nincs, valahogy biztos nincs, elfutna. Nincs gépigénye, mint a háromnak. Mi? Nem, hát a... Hogy nincs akkor a gépigénye, de hát ne ő nincs, nincs olyan durva, tehát nem... Tehát szerintem jó, ha max 10%-kal többet teszik a gépedből, mint a BF3. Hát ez bőven nem, elég. Maxom. Nekem a BF3 médiumon futott, most nem hát, fogok. De ne hülyeskedjetek már, gyerekek, ha turbónak elfutott videókártya nélkül, akkor nehogy már egy 650-nel ne fusson el, ez akkor egy nagy baromság. Tehát ott van a minimál követelmények között, hogy a 8800 GT-n elfut, ami nekem körülbelül 8 évvel ezelőtt volt meg az a kártya. Tényleg. Tehát érted? Tehát itt vagy a Windows-ozottal van valami, vagy nem tudom, de itt nincs ilyen, hogy ez nem fut. Aha. Ne, tényleg jól van optimalizálva szerintem ahhoz képest, hogy mit nyújt. Jobban, nekem jobban megy, mint a 3 egyébként. Tehát ugyanahogy felállítom a 3-at, mint ahogy ez van, akkor mit tudom én, ilyen 40 meg 50, itt meg azért megy rendesen ilyen 60-70-nel, akkor érted? Aha. Maxon, tehát igazából jobban fut a játék, mint a 3, tehát csak tehát ez a frána dolog, tehát én tegnap azt hittem, én nem szoktam, tehát engem játék nagyon ritkán idegesít fel, ha meg igen, azt úgy hívják, hogy Terraria. De azért tegnap. Tegnap este. Tehát mert kijöttek azért... már a 3 hónap ígéretek. Tényleg, van egy... Irgalmatlan nagy frissítések a nem tudom hány ezer itemmel, meg a 100 millió. Tényleg, tudtok egy olyan izét? Tudom, hogy a Terraria az egy ingyenes, aztán mostanában, de ez a Guild Wars 2, ez amúgy, ez úgy milyen? Nem, micsoda? Jó. Fú, ezt most kimondtam egyből, most nem szerzek barátokat. Tegnap, ezt még meg akartam fejezni, mielőtt elmegyünk innen. Uncsi. Köszönöm. Mondjad! Hogy azért a netcode, az meg, de azért ez teljesen tudott turbó, nagyon jól, hogy a netcode-dal mi van. Persze. Tehát milyen, amikor, tehát tegnap este, amikor azt hittem, hogy a pohár széttörik szilánkosra a kezemben, életemben nem játszottam még így. Tehát, de ilyen a statom nekem, ezt fel kellett, hogy kérnék ide, nekem ilyen 40-10 érted. Tehát én turbo nagyon jól tudja, hogy mindig a lista alján vagyok például. De miért? Mert én szarul játszom. De miért lett ennyi a statod? Hát mert most olyan rohadt jól ment. És... TDM-eztünk meg minden, és a játék vége előtt 5 perccel beszart a netcode és az összes megszerzett fegyver, az XP boost, az XP mind oda veszett, az egész, érted? Azt hittem, hogy rohamot kapok, érted? Így az abszolszálja a vergőc hanyat. De érted, én életemben egyszer van, hogy ilyen jól játszok, életemben egyszer, és a játék ezt is elvette tőlem, úgyhogy tegnap nem voltunk barátok. De aztán ma megint jót szórakoztam, és igazából csak egy fél napba telt, mire megszereztem ugyanazt, mint akkor, ez 2 perc alatt. De jó, tehát ha nincs életed, akkor vegyed meg a BF4-et, mert kétszer annyi idő grindelni benne bármit is. De kb. Unalmas az élete? Ön helyett fizetik a rezsit? Fizetik a rezsit? Igen. Meg akarod magad szivatni? Túl nyugodt vagy? EA Games, Battlefield Name. De rossz. Nem, tudom, mikor bejön a játék ellen, EA Games, szopás, everything. Sucks, hogy elindították ezt a izé. Júj, meg hát a single player, azt tudjátok milyen lett. Azt még talán te hallottál, Kaveri? Nem, mert... Nincs befejezve a single player, de azért simán kiadták. Tudja, van egy olyan rész, ahol mész egy épületnek a tetején, és az épület nincsen kirendelve alulról. Tehát benne van a funkció, hogy kiugrat az ablakon, de ha kiugrasz, akkor egy lebegő kocka az egész épület. Érted? Tehát ennyire nem foglalkoztak vele. Nagyon brutális. És akkor mondta, még Isti mondta nekem, hogy egyszer csak úgy hülyeségből kitalálta, hogy mi van, hogyha nem az úton megy a célhoz, hanem elmegy mondjuk jobbra és ott megy, és kiesett a világból. Júj, de rossz. Azért ez mondjuk tehát nagyon az... gáz. Tehát én nem jó, de várjál már. Azért azt tegyük hozzá, hogy jó, oké, tökörülök neki meg minden, de a BF az soha nem a single player-re lett kiírva. És azért ezért volt az, hogy ezért le voltak írva. Ezért is mondom, hogy nem értem, minek kellett bele a single player. Miért nem a multi tökéletesítik, érted? Én sem értem, tök felesleges. Ha szinglizni akarsz, akkor ott van a kód egyébként, mert annak azért általában elég viselhető. Hát annak jó a sztoria, meg ilyenek, okés. Tehát a BF az pont egy olyan játék, aminél egy csomó játéknál az van, hogy single a kötelező, és a multi az egy ilyen mellékes valami. Na, a BF-nél ez fordítva van. Én elhiszem, hogy a kódnak kurva jó szingője van, de hát igazából most már az is a multiról szólna. Hát de single playerezni nagyon, én nagyon ritkán ül le az ember, nem? Tehát nagyon kevés hát... olyan játék van, ami igazából azt mondod, hogy egymagad vagy, és akkor... Nem tudom. Hát ez ugye a GTA 5, a L.A. Noir, például én a kedvencem, ugye ezt senki nem tudja. Meg ezek a játékok, mert például nekem az összes Bioshock, kivéve a 2, mondjuk Coverinek kivéve a 2-3, na mindegy. De ezek a játékok azok, amikben nincs is multiplayer, mert tök felesleges az egész. Igen, de ettől függetlenül azért elismerem a Bioshocknak a szingliét. Minden. Köszönöm szépen. Csak nekem nem tetszett ennyi. De ezt én, tehát nem is az, hogy nem tetszett, hanem maga ez a játék. Most besz. Jó. Tartunk. Ajaj, szakadozunk. Úristen. Ez milyen lag volt most? Hallatok? Halló. Ahó, hallatok? Halló. De egyébként most hallatok egyébként? Most igen. Mert beszéltem, és így nagy kús utána, hát mondom, jól van, köszönöm szépen. Azt hittem én is, nálam van, de akkor jó, nem csak nálam. Nem, de itt valamit a Skype szórakozik, na jó, van mindegy. Viszont srácok, 8 óra, úgyhogy szerintem elköszönünk. Oh. És, de jó volt ez a műsor, nem? Tehát 2 óra az nagyon hamar elreppent, legalábbis nekem. Remélem, hogy nem lettek öngyilkosok az a hallgatók közben. Ja, ez 2 óra volt? Hát 2 órát. Ez 1 óra 55 perc volt, kérlek szépen. Úristen, gyerekek, jó, hát akkor jöttök nekem egy kávéval. De amúgy ugye milyen gyorsan telik az idő. Igen, ez most jó volt, teljesen egy jó kis, kell ilyen kis, tényleg ilyen kis random éppen, ami jön téma. És... De jó, angol, volt. Ó, most megint, igen, ilyen izé, szakadozós. Hát ez gyerekek, ez egy katasztrofális. Jó, elég bőzött. Kaveri, rang már le és hívd újra az egészet. Jó, oké. Na, valamivel jobb. Na. Igen? Hát, hogyha hallatok, akkor igen, az annyival már biztosan. Egyébként arra gondoltam, hogy lehet, hogy nem szerencsés, hogy te streamelsz és te veszed a Skype-ot is. Igazából az a probléma szerintem, én egyébként rájöttem, hogy 720p-be streamelek, én fogom a hívást, és nem kábelem van, nem UTP kábelem van összekötve a gép, hanem ilyen USB-s Wi-Fi, aha, és ez ultra gagyi, tehát, hogy így össze kéne kötögetnem, csak kell hozzá 100 méter UTP kábel, meg azt valahogy igényesen kéne megcsinálni, úgyhogy egyelőre még nem. Csak? Na, hát a szoba egyik végében, és konkrétan a lakás másik végében sréhen van a router. Úgyhogy így, vicces maga a sztori. Na jó, figyelj, viszont akkor itt most egyelőre vége van az adásnak, nagyon köszi, hogy itt voltatok, meg a nézőknek is, hát hogy itt voltatok, és hát van, aki a podcast miatt nem tanult, hát ezért annyira nem örülök azért neki. Azért annyira nem vagyunk jók. Igen, azért, na jó, de ez mindenféleképpen kell tanulni. Nem más mondani az, hogy mindenféleképpen, de jobbak vagyunk. Azt akartam egyébként. Tényleg kérdeztem. kérdezte valaki, hogy mi van a TS behívogatóssal. Hát én elfelejtettem, megmondom őszintén. Na most én is. Terveztük egyébként. Hát majd legközelebb. Hát terveztük, mint a My Little Pony megnézését. Tehát, ugye, tehát az is terve van egyszer. Figyú, hát ha úgy van, akkor a jövő héten esetleg lehetne olyat csinálni, hogy a nézők kérdései, és akkor esetleg abba bele is fér szerintem az, hogy behívogatunk random nézőket a műsorban, nem? És akkor így teljesen el lehet velük dumálgatni, ha arról van szó. Igen. Bár sok lesz a trollkodás, de hát legalább nevetünk egyet. Jó, hát most egy ilyet kipróbálunk, az a 20. adás egyébként, a jövő heti adás. Na hát akkor pont aktuális lenne, csak akkor kell egy tesztadást csinálni, mondjuk privátban, hogy ugye ezt a TSS streamelünk, hogy streamelünk ki, hogy hallatszódik, tudod? Ja. Igen. Jó, hát figyú. Még ezen én is gondolkozok, hogy ne legyen ilyen őskáosz, tudjátok, tehát, hogy... Igen. Meg azt valahogy nem lenne jó, hogy mit tudom én itt. Szia! Mondjad nyugodtan. Jaj, de jó, hogy bevettetek, nagyon köszönöm. És tudod, és így jó, de olyan genyó volt. És akkor így... És akkor így ittom én 30 percen keresztül. Jaj, de jó, igazából nem akartam kérdezni semmit, csak tök király benne lehetek az adásban. Nagyon gonosz vagy. Na jó, de miért ez nincs benne a pakliba? Hát ezt fordított helyzetben... Figyelj, nyilván úgy csinálnánk, hogy mit tudom én, van egy téma, és arról kérdeznénk meg valakit, és ha nem normálisan válaszol, akkor így gyorsan a szobába vágni, vagy valami ilyesmi, és akkor jaj, igen, akkor szia, és akkor tudod... User disconnected from the server. Bejön a hang, hogy izé, hogy one frag left. Na jó, igen, aki... valaki beírt a szintet, még mindig megy, hát... Vicceltek, jó, hogy valaki az előbb beírta szintén, hogy ó, a coveriek elköszöntek, akkor még van fél óra. Na jó, most hallatok egyébként? Most tényleg egy másfél perc múlva el kell vágnunk a köldög zsinort. Igen, ennyi volt, 8-ig fért bele, úgyhogy plusz 3 percet ráhúztunk. Köszi, hogy itt voltatok, akkor tényleg újra, és még egyszer, és akkor a következő adást, így mivel 20. adás, akkor megpróbáljuk ilyen kicsit ilyen viccesebb, poénosabb, behívós, nézős, nézőkkel elbeszélgetős. Nem tudom, hogy miért akarom így ragozni ezt nagyon egyszerű dolgot egyébként. Nem várjuk meg a pontosan 2 órát. Videóidőben az nem menő? Nekem 2 óra, 1 perc, 22 másodperc, úgyhogy megvártuk. Nekem most jár 1 óra 59-nél, pontos váltottál. Na jó, hát akkor van 2 vagy másfél perc csúszás. Aha. Nem tudom, miért van másfél perc csúszás, ez idegesítő. Szóval most megint elkezdte zoomni nagyon. Elég rendesen tolodok. Igen. És nekem most fog... Ja, rákönyököltem a kábelre, akkor lehet kontaktos. Ja, amúgy ott van Alex. Skype-on, nézd meg. Mit kell nézni, srácok? Na jó, itt most akkor itt nagy randomság, itt nagy csönd. Mi ez a nagy DLC csönd a műsor végén. A DLC-jének a launch trailerje. Ja, a Bajosok, na jó, azt majd megnézzük adáson kívül. De ez már kint van egy ideje. Jó, tudom, én nekem csak most jutott el hozzám. Turbo, csak egy évvel vagy lemarad a nópara, semmi gáz, tényleg. Jó, örülünk, hogy up-to-date okay, vagy meg, dobom. Na jól van, kösz, hogy itt voltatok. Jó tanulást mindenkinek. Üdv mindenkinek. Szevasztok. Sziasztok.